न्याय दर्शन की 139वीं कक्षा पृष्ठ संख्या 613 सूत्र संख्या 18। तो आगे अगला प्रतिषेध जाति का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। 18वां सूत्र है त्रैकाल्या सिद्धे है हेतो हो अहेतु समः। अहेतु सम प्रतिषेध इसका नाम है। अहेतु समा जाति, जो हेतु सिद्धांती ने रखा उस हेतु को ही वो असिद्ध कर रहा है। हेतु ही नहीं है, इसको अहेतु सम प्रतिषेध कहेंगे। कैसे निषेध कर रहा है? त्रैकाल्य असिद्धे, तीनों कालों में हेतु के असिद्ध होने से। अहेत सिद्धे हेतो हो त्रैकाल्य सिद्धे अहेतु समा भाष्य। हेतु किसे कहते हैं? तो कहा हेतु साधनम, हेतु साधन होता है, साधन धर्म होता है। आगे तत्साध्यात पूर्वम पश्चात सहवा भवेत, इस साधन साध्य के या तो पहले होगा या बाद में होगा या साथ में होगा, कहीं न कहीं तो होगा। तीनों कालों का वर्णन कर दिया। यदि पूर्वम साधनम असति साध्य कस्य साधनम, यदि ये साधन यानी हेतु साध्य के पहले हो, जिस समय साध्य नहीं है उस समय में साधन हो, वो किसका साधन बनेगा? यानी वो साधन हो ही नहीं सकता, अर्थात वो हेतु नहीं बन सकता। अथ पश्चात यदि ये साधन या हेतु साध्य के बाद में हो, पहले साध्य आ जाए और फिर साधन आए, तो असति साधने कस्य इदम साध्यम, तो जिस समय साधन ही नहीं है तो ये साध्य किसका है? इसको साध्य नहीं कह सकते। अतः युगपत साध्य साधने, कोई कहे दोनों साथ ही साथ आते हैं, साधन और साध्य, तो कहते हैं द्वयोर विद्यमानयो किम कस्य साधनम किम किस कस्य साध्यम इति अल्पविराम। कौन किसका साधन होगा, कौन किसका साध्य होगा, ये नहीं पता लगेगा जब दोनों साथ साथ में है तो। क्यों? हेतु इस प्रकार हेतु अहेतुना न विशिष्यते। ये जो हेतु है जिसको आप साधन कह रहे हो, हेतु है ये, अहेतु से कुछ विशेष नहीं है, अर्थात अहेतु है। हेतु वो होता है जो सिद्ध करे, साधन होता है। अभी किसी को सिद्ध तो कर नहीं पा रहा है, किसी का साधन नहीं बन पा रहा है, तो इसको हेतु कैसे कहें? आप नाम तो दे रहे हो लेकिन ये तो अहेतु के समान हो गए। तो इस प्रकार अहेतु ना साधर्म्यात प्रत्यवस्थानम अहेतु, अहेतु के साधर्म से खंडन करना अहेतु सम। प्रमाण के संदर्भ में ऐसे ही खंडन किया पूर्व पक्षी ने, कहा था कि प्रमाण जिसको सिद्ध करता है, बिल्कुल वही बात है कि यहां घटा करके केवल हेतु के लिए। प्रमाण भी साधन ही होता है वैसे, हेतु है या साधन कह लीजिए, तो बिल्कुल उसी तरह से खंडन किया और उत्तर भी लगभग वैसा ही है, उत्तर दिया अस्य उत्तरम न हेतुतः साध्य सिद्धे त्रैकाल्या सिद्धि ही। इसका अन्वय यूं करेंगे, हेतुतः साध्य सिद्धे, हेतु से साध्य की सिद्धि होने के कारण से, होने से हेतु से साध्य की सिद्धि होती है, इसलिए आपका ये कथन कि त्रैकाल्या सिद्धे तीनों कालों में उसकी असिद्धि होती है ये ठीक नहीं है। न त्रैकाल्या सिद्धे भाष्य, न त्रैकाल्या सिद्धि, आपने जो त्रैकाल्या सिद्धि का दोष बताया वो ठीक नहीं है। कस्मात, क्यों? हेतुतः साध्य सिद्धे, क्योंकि साध्य की सिद्धि तो हमेशा हेतु से ही होती है, साध्य की सिद्धि हेतु से ही होती है। हेतुतः साध्य सिद्धे कैसे, उसको दो तरह के उदाहरण दे रहे हैं, दो तरह से बात को रख रहे हैं। निर्वर्तनीयस्य निर्वृत्ति ही और विज्ञेयस्य विज्ञानम उभयम् कारणतो दृश्यते। निर्वर्तनीय जिसको उत्पन्न करना है, उत्पन्न करने योग्य उसकी उत्पत्ति, क्योंकि घटादि की उत्पत्ति में भी दंडादि साधनों की हेतु की आवश्यकता रहती है, तो निर्वर्तनीय का निर्वर्तन उत्पत्ति होना, अथवा विज्ञेयस्य विज्ञानम जो जानने योग्य है उसको, उसका ज्ञान होना। यहां जो हेतु प्रस्तुत किया जाता है वो कुछ जनाता है, सिद्ध करता है किसी को, तो विज्ञेयस्य विज्ञानम उभयम् कारणतो दृश्यते, दोनों ही कारण से हेतु से ही देखे जाते हैं प्रत्यक्ष ही। सोयम महान प्रत्यक्ष विषय उदाहरणमिति, ये उदाहरण है, ये तो बहुत महान प्रत्यक्ष का विषय, सभी कुछ प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष महान प्रत्यक्ष है, बड़ा प्रत्यक्ष है, नहीं एकदम स्पष्ट प्रत्यक्ष है ये तो, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। निर्वर्तनीय की निर्वृत्ति, जे विज्ञे का विज्ञापन जानना, ये सब होता है ना कारण से हेतु से, ये सब सब जानते हैं, सबको प्रत्यक्ष है। आगे यच्च खलु उक्तम असति साध्य कस्य साधनम इति, जो आपने कहा था कि साध्य के न होने पर किसका साधन होगा, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, यत्तो निर्वर्त्यते यच्च विज्ञाप्यते तस्य इति, तो साध्य के न होने पर भी किसका साधन होगा, तो जिसका निर्वर्तन होगा, जिसकी उत्पत्ति होगी और जिसका विज्ञापन होगा, जो जनाया जाएगा, जिसको जाना जाता है, उसका ये हेतु बनेगा। ठीक है, तो सिद्ध हो गया। और एक ढंग से अपनी बात को सिद्ध कर रहा है सिद्धांती, 20वां सूत्र, प्रतिषेधानुपपत्ते है प्रतिषेधव्य अप्रतिषेधः, बोले आपने जो प्रतिषेध किया था, जैसे को तैसा उत्तर दे रहा है, आपने जो प्रतिषेध किया था किसका, तो प्रतिषेधव्य कौन था, हेतु को खंडन कर रहा था ये वादी की बात को, तो जो प्रतिषेध आपने किया वो भी त्रैकाल्या सिद्ध है, जिस हेतु से नहीं, जो आपने प्रतिषेध किया तो उसका एक कोई प्रतिषेध्य भी है, तो प्रतिषेध प्रतिषेध्य के पहले होता है या बाद में होता है या साथ साथ में होते हैं, उसी शैली से इसको भी पूछेंगे, तो कैसे खंडन करेंगे, यदि प्रतिषेध प्रतिषेध्य के पहले है तो प्रतिषेध कैसे कहलाएगा, जब प्रतिषेध्य ही नहीं है वहां पर, असिद्ध हो गया वो भी प्रतिषेध, यदि प्रतिषेध्य के बाद में प्रतिषेध है तो ये जो प्रतिषेध है ये किसका है, जब प्रतिषेध ही नहीं है इस समय, ये प्रतिषेध कहां से आ गया, और दोनों साथ साथ में है तो कौन किसका साधन कौन किसका साध्य है ये नहीं कह सकते, तो आपका प्रति इस तरह से त्रैकाल्य सिद्धे की शैली से, तो आपका प्रतिषेध ही असिद्ध हो जाएगा, और आपका प्रतिषेध असिद्ध हो जाएगा तो हमारी बात स्थिर है, सिद्ध है, खंडित तो हुई नहीं है, उसी शैली से कहा। तो प्रतिषेधानुपपत्ते है प्रतिषेधव्य अप्रतिषेध, प्रतिषेध के की अनुपपत्ति होने से, असिद्धि होने से, आपने जो प्रतिषेध किया उसकी असिद्धि होती है, इसलिए इससे प्रतिषेधव्य, जो प्रतिषेधव्य था कि हेतु अहेतु है, जो आप मेरे पक्ष का खंडन कर रहे थे, उसका अप्रतिषेध होता है। भाष्य, पूर्वम पश्चात युक्पत व प्रतिषेध है इति नोपपत्यते, ये प्रतिषेध पहले था पश्चात था या साथ साथ था प्रतिषेधव्य के साथ, ये सिद्ध नहीं होता है। तो प्रतिषेधानुपपत्ति है, प्रतिषेध की असिद्धि होने से स्थापना हेतु सिद्धि ही, स्थापना हेतु जो था वो सिद्ध हो गया, हमारी बात सिद्ध हो, खंडन कर दिया उसको, ठीक है। तो ये प्रतिषेध सम प्रतिषेध, अहेतु सम प्रतिषेध, हाँ अहेतु सम प्रतिषेध, क्योंकि उसने सिद्धांती के या वादी के हेतु को अहेतु सिद्ध किया, करने का प्रयास किया था उसको अहेतु, त्रैकाल्य सिद्ध से अहेतु सिद्ध किया, अहेतु सम प्रतिषेध या अहेतु समा जाती हुई। आगे अगला प्रतिषेध है अर्थापत्ति समा, अर्थापत्ति समा जाति, किसवा सूत्र है, अर्थापत्तितः प्रतिपक्ष सिद्धे है अर्थापत्ति समा, अर्थापत्ति से प्रतिपक्ष की सिद्धि कोई समझे, प्रतिपक्ष का मतलब है यहां पर प्रतिवादी, प्रतिवादी प्रतिपक्ष की सिद्धि होने से अर्थापत्ति सम नाम का प्रतिषेध कहलाएगा। है अर्थापत्ति से कैसे, तो भाष्य में लिखा अनित्य शब्द प्रतिज्ञा प्रयत्नानंतरीयकत्वात् हेतु घटवद इति, ये उदाहरण इति स्थापिते पक्षे, एक ने अपनी बात रख दी वादी ने, तो दूसरा क्या कहता है अर्थापत्या प्रतिपक्षम साधय, तो अर्थापत्ति समा, अब वो अर्थापत्ति से प्रतिपक्ष यानी प्रतिवादी अपने पक्ष को सिद्ध कर रहा है, ये अर्थापत्ति सम है। वादी ने एक पंचावयव प्रस्तुत किया, उस पंचावयव से एक अर्थापत्ति निकाल रहा है प्रतिपक्षी और उससे अपने पक्ष को सिद्ध कर रहा है, ये अर्थापत्ति सम जाति प्रतिषेध कहलाएगा, जाति कहलाएगी समा। कैसे, तो आगे कह रहे यदि प्रयत्नानंतरीयकत्वात् अनित्य साधर्म्यात् अनित्यः शब्दः, यदि करके कह रहा है वादी की बात को, क्योंकि वादी ने ऐसा ही कहा था, वादी ने शब्द को अनित्य कैसे सिद्ध किया प्रयत्नानंतरीयकत्वात्, इस हेतु से, तो कह रहा है यदि प्रयत्नानंतरीयकत्व के कारण से अनित्य के साधर्म्य से, अनित्य कौन है घट, उदाहरण वाला जो था, तो घट के साधर्म्य से अनित्यः शब्दः इति, अर्थात इति अनित्य शब्द है, ऐसा है जैसा आपने कहा है, तो अर्थात आपद्यते, अर्थापत्ति से ये भी निकल के आता है कि नित्य साधर्म्यात् नित्य इति, नित्य वस्तु के साधर्म्य से शब्द नित्य भी होना चाहिए, कोई भी किसी भी नित्य को ले लो आप, जैसे अनित्य के साधर्म्य से घट, अनित्य के साधर्म्य से, साधर्म्य क्या है प्रयत्नानंतरी एकत्व, तो अनित्य घट के साधर्म्य से शब्द अनित्य है, तो इससे तो ये निकल के आया कि यदि नित्य के साधर्म्य से शब्द नित्य होना चाहिए, अर्थापत्ति ये निकाल ली, तो इससे सिद्ध हो गया कि शब्द नित्य है, साधर्म्य है तो दिखा देगा, तो अर्थात अर्थात आपद्यते नित्य साधर्म्यात् नित्य इति, ये नित्य साधर्म्यात् नित्य इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लो, ये इसकी अर्थापत्ति है नित्य साधर्म्यात् नित्य इति, और अस्तित्व अस्य नित्येन साधर्म्यम् अस्पर्शत्वम् इति, इसका यानी शब्द का नित्येन, नित्य आकाश के साथ साधर्म्य है अस्पर्शत्वम् इति, अस्पर्श होने से अस्पर्शत्व ये साधर्म्य है ना, आकाश भी स्पर्श गुण से रहित है, शब्द भी स्पर्श गुण से रहित है, इसलिए नित्य होना चाहिए। अब वैसे तो कोई पंचावयव दूसरा प्रस्तुत करेगा, एक ने पंचावयव प्रस्तुत किया प्रयत्नानंतरी एकत्व होने से घट के समान अनित्य, दूसरा प्रस्तुत करे स्पर्शत्व होने से आकाश के समान नित्य है, दोनों ने पंचावयव प्रस्तुत किया और चर्चा चल रही है, तब तो ये जाति नहीं कहलाएगी, नहीं साधर्म्य समजाती तब होगी जब वो इतने मात्र से ही खंडन मान ले दूसरे का, प्रतिषेध हो गया, लेकिन अगर चर्चा चल रही है तो कोई दोष नहीं है, इसने अपना पंचावय प्रस्तुत किया, इसने अपना किया, अब आगे चर्चा चल रही है न्याय के अनुसार, उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो चलेगा, गलत प्रस्तुति है वो दोष तो आगे पता लगेगा, लेकिन यहां ये क्या कर रहा है, इसने प्रतिवादी ने पंचावय प्रस्तुत नहीं किया है, इसने एक अर्थापत्ति निकाली, और अर्थापत्ति क्या मात्र इतनी, अनित्य के साधर्म्य से यदि ये अनित्य है तो नित्य के साधन में से नित्य सिद्ध हो जाता है। और नित्य सिद्ध मान लिया कैसे, किस नित्य के साधन में से, तो आकाश का उदाहरण दे दिया और साधन में अस्पर्शक तो बता दिया। तो अर्थापत्ति को लगा करके दूसरे का खंडन कर देना, करने का प्रयास करना, ये अर्थापत्ति संप्रतिषेध या अर्थापत्ति समा जाति कहलाएंगे। खंडन होता नहीं है, ये तो जाति है, लेकिन इस तरह से कोई प्रयास करे। अच्छा, इतने करने से क्या प्रतिषेध हो जाता है दूसरे का? अच्छा, अर्थापत्ति नहीं निकल रही क्या? ये निकल रही है ना अर्थापत्ति, तो अर्थापत्ति निकली है तो ठीक मानना चाहिए ना उसको। अर्थापत्ति निकल रही है ना तो अर्थापत्ति निकली तो फिर उसको मानना भी चाहिए। तो प्रतिवादी ने खंडन कर दिया ना उसका, शब्द को नित्य सिद्ध कर दिया ना, क्यों नहीं किया? खंडित कर दिया ना अर्थापत्ति से। अर्थापत्ति से ये निकल करके आया, प्रतिवादी ने जो कहा वो अर्थापत्ति से निकल गया ना कि शब्द नित्य है, सिद्ध हो गया। ये शब्द नित्य है सिद्ध हो गया तो वो खंडित हो गया अनित्य वाला। उसके हेतु ने उसका जो प्रस्तुत किया उसी के आधार पे तो अर्थापत्ति निकाली है, उसी के वचनों से, वादी के वचनों से ही उसने ये सिद्ध कर दिया कि शब्द नित्य है। वादी ने जो जिन शब्दों का प्रयोग किया था उसके आधार पर वो अनित्य सिद्ध कर रहा था, लेकिन उसने उसी में से एक ऐसी चीज निकाली वादी के कि शब्द को नित्य सिद्ध कर दिया। हाँ, मान रहा है, ये एक दोष है कि वो वादी की बात को तो मान ही रहा है ना। यदि ऐसा है, कैसा शब्द अनित्य है, अनित्य के साधन में से यदि शब्द अनित्य है, वैसे तो अभ्युपगम से बोल रहा है ये यदि, लेकिन मान करके ही तो ये कर रहा है। अगर उसको हटा रहे हो आप तो उसको जो अर्थापत्ति निकाल रहे हैं इस साधर में से वो नित्य होगा तो वो भी खंडित हो जाती है। तो अभी इसका उत्तर देंगे ये ठीक है, प्रस्तुत हेतु में दोष दिखाना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखा रहा है, वो इस ढंग से खंडन कर रहा है, यही तो जाती है यहाँ पर। वो आगे कोई करेगा जब करेगा, लेकिन इसने तो ऐसा प्रस्तुत कर दिया ना, इसने ऐसा प्रस्तुत कर दिया, बस आप खंडन उसका कई ढंग से कर सकते हो। देखो भाष्यकार क्या बोलते हैं, जातिवादी तो समझ में आ गया ना ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, और आपको भी पता लग रहा है कि गलत कर रहा है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, हमारे गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ कर देते थे कि ये ऐसा कह रहे कि जहाँ जहाँ धुआं अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है, जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है। आप कहते थे कि ऐसा तो नहीं कह रहे, कुछ इसी प्रकार कहते थे। जो बात वादी ने नहीं कही, अर्थापत्ति तो वो होती है ना जो सामने वाला कुछ कह रहा हो सीधे शब्दों में नहीं आ रहा है लेकिन उसकी बात सम्मत होनी चाहिए। जब वादी ये कह ही नहीं रहा है उससे वो अर्थापत्ति निकाल रहा है, जो नहीं कहा गया है उससे वो चीज निकाल रहा है, ये गलत है। बताइए तो अस्य उत्तर, इसका उत्तर, अनुक्तस्य अर्थापत्तेः पक्षहानेः उपपत्तिः अल्पविराम, अनुक्तत्वात् अल्पविराम, अनैकान्तिकत्वाच्च अर्थापत्तेः। अनुक्तस्य अर्थापत्ते, जो नहीं कहा गया है उसकी अर्थापत्ति के कारण से, जो अर्थापत्ति इसने प्रतिवादी ने निकाली कि शब्द नित्य है, इसके अनित्य के साधर में से शब्द अनित्य है तो नित्य के साधर में से भी सब शब्द नित्य होगा। ये जो अर्थापत्ति निकाली ये अनुक्त अर्थापत्ति है, वादी ने कहा नहीं है और न उसका अभिप्राय है। हम अर्थापत्ति वहां निकाल सकते हैं कि किसी ने कहा तो है, एक वाक्य कहा और उसके पीछे का भाव भी है, वो मानता है ऐसा, अर्थापत्ति से निकल के आया कि आप ये मानते हो, लेकिन उसको मानना तो चाहिए ना ऐसा, उस तरह का उसका अभिप्राय तो होना चाहिए, लेकिन वादी ने का तो ये अभिप्राय है ही नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद वादी के पंचावयव से ये अर्थापत्ति निकलती नहीं है, ये अनुक्त है, न कहा हुआ होते हुए भी वो अर्थापत्ति बना रहा है उसको। अर्थापत्ति वहां से निकलनी तो चाहिए वास्तव में, वो अभिप्राय तो होना चाहिए ना दूसरे का, तब उसको अर्थापत्ति कहते हैं। तो इन्होंने कहा अनुक्तस्य अर्थापत्ति है, अनुक्त की अर्थापत्ति होने से, न कहे हुए कि इससे पक्ष हाने हैं, प्रतिवादी का ही पक्ष, प्रतिवादी के पक्ष की हानि की ही, प्रतिवादी की, यहां पक्ष का मतलब है प्रतिवादी, पक्ष हाने, प्रतिवादी के पक्ष की हानि की उपपत्ति ही सिद्धि होती है। इससे उल्टा प्रतिवादी के पक्ष की हानि हो जाती है, प्रतिवादी का पक्ष है शब्द नित्य है, उसके इस पक्ष की ही हानि हो जाती है, बल्कि क्यों होती है, अनुक्त की अर्थापत्ति के कारण से पक्ष की हानि होती है, पक्ष की हानि की उपपत्ति सिद्धि होती है। एक बात हुई, इसमें कारण क्या बनेंगे, तो उसमें कहा अनुक्तत्वात्, क्योंकि ये कहा ही नहीं गया है वादी के द्वारा, ये कहा ही नहीं गया है, वो तो शब्द को नित्य सिद्ध अनित्य सिद्ध कर रहा है, ये शब्द को नित्य सिद्ध कर रहा है उस तरह से, उसने ये थोड़ा ना कहा है कि अनित्य के साधन में से अनित्य है तो नित्य के साधन में से भी नित्य हो जाएगा, किसी के भी साधन में से नित्य अनित्य के, प्रयत्नानंतरीय तत्व ये एक वहां पर विशेष हेतु का, केवल इतना थोड़ा ना कहा था उसने कि चूंकि इसका अनित्य से साधन में है इसलिए ये अनित्य है, प्रयत्नानंतरीय तत्व, प्रयत्नानंतरीय तत्व के साथ में उत्पत्ति जुड़ी हुई है वहां पर, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होता है ये वहां जुड़ा हुआ है। ऐसे ही कोई भी एक धर्म किसी अनित्य से समान मिल गया इसलिए वो अनित्य हो गया, कोई भी धर्म नित्य से समान हो गया इसलिए नित्य हो गया, ऐसा थोड़ा है। तो अनुक्तत्वात् अनुक्त होने से ये कारण बताया, और दूसरा कहा अनेकांतिकत्वात्, और ये अनेकांतिक भी है, आप जो बात रख रहे हो ये केवल वादी के पक्ष में ही नहीं है तो प्रतिवादी के पक्ष में भी जाएगी, उसके पक्ष में भी बिल्कुल यही दोष आएगा। प्रतिवादी ने कहा ना कि नित्य के साधर में से ये नित्य है, तो इससे ये भी अर्थापत्ति निकाल सकते हैं उल्टी कि अनित्य के साधर में से अनित्य है, तो ये बात तो दोनों ही पक्षों में जा रही है, तो इससे प्रतिवादी की बात कहां सिद्ध हो गई, अनेकांतिक हो गया ना, एक तरफ नहीं रहा ना। अगर ये दोष केवल वादी में है रहता, ये जो अर्थापत्ति निकल रही है और इससे खंडन केवल वादी का ही रहता तब तो चलता, ये तो प्रतिवादी का भी तो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। अभी देखो यही बात खोलेंगे, अभी तो सूत्र हुआ, भाष्य भी देखते हैं, फिर कुछ नहीं आया तो देखते हैं। भाष्य देखिए, अनुपपाद्य सामर्थ्यम, सामर्थ्यम अनुपपाद्य, सामर्थ्य को उत्पन्न किए बिना, अपनी बात की सिद्धि के लिए कोई सामर्थ्य उत्पन्न नहीं किया, शक्ति नहीं लगाई, पंचावय प्रस्तुत नहीं किया है उसने अभी, प्रतिवादी ने उस स्थिति में देखना केवल अर्थापत्ति मान करके कर रहा है ये खंडन। तो सामर्थ्यम अनुपपाद्य अनुक्तम अर्थात आपत्यते, जो नहीं कहा गया था उसको अर्थापत्ति से ये अर्थापत्ति से उपपन्न कर रहा है, कह रहा है, ले रहा है। इति ऐसा होने से, ऐसा बोलते हुए इसका पक्ष हाने है, पक्ष की हानि होने से, प्रतिवादी के ही पक्ष की हानि की, पक्ष के प्रतिवादी की हानि की उपपत्ति सिद्धि होने होती है अनुपपत्ति ही, क्यों अनुक्तत्वात्, क्योंकि ये कहा ही नहीं गया है, तो यही बात गलत हो गई आपकी। आगे अनित्य पक्ष सिद्धौ, अनित्य पक्ष की सिद्धि होने पर, जो वादी ने कहा था उसकी सिद्धि होने पर, अर्थात आपन्नम, अर्थापत्ति से ये आप आए हुए को, क्या आया अर्थापत्ति से, अर्थापत्ति से क्या उपपन्न हुआ, नित्य पक्ष से हानि रीति, नित्य पक्ष की हानि हो गई, ये भी तो अर्थापत्ति निकल के आएगी। प्रतिवादी ने जब कहा कि यदि अनित्य के साधर में से शब्द अनित्य है तो इसको सिद्ध मान के चल रहा है ना, अनित्य पक्ष सिद्ध हो, अनित्य पक्ष की, अनित्य पक्ष सिद्ध है ना, पंचावय उसने प्रस्तुत कर दिया, वो खंडित तो नहीं हुआ है, तो अनित्य पक्ष चूंकि सिद्ध है इससे अर्थापत्ति से ये भी पता लगा कि नित्य पक्ष असिद्ध है, असिद्ध है। तो जिस अर्थापत्ति को लेकर के ये अपने पक्ष की सिद्धि करना चाह रहा है उस अर्थापत्ति से इसका अपना पक्ष खंडित है प्रतिवादी का। आगे अनेकांतिकत्वाच्च अर्थापत्ति, और अर्थापत्ति के अनेकांतिक होने से भी ये असिद्ध है, कैसे, उभय पक्ष समाच इयम अर्थापत्ति ही, ये अर्थापत्ति तो दोनों पक्षों में समान है, प्रतिवादी ने केवल वादी में लगाई है ये अर्थापत्ति, वादी भी लगा सकता है प्रतिवादी में, तो दोनों पक्षों में ये अर्थापत्ति समान है, कैसे उसको बता रहे आगे, यदि नित्य धर्म नित्य साधर्म्यात अस्पर्शत्वात आकाश वच्च नित्य शब्द, अगर नित्य धर्म के साधर्म से स्पर्श इस गुण के कारण आकाश के समान शब्द नित्य है तो अर्थात आपन्नम अनित्य साधर्म्यात प्रयत्नानंतरेयकत्वात अनित्य इति, ये भी अर्थापत्ति से निकल के आ गया, अनित्य के साधन में से प्रयत्नानंतरीय तत्व के कारण शब्द अनित्य है, ये भी तो अर्थापत्ति है। न च इयम विपर्यय मात्रात एकांतेन अर्थापत्ति ही, और ये केवल विपरीत कर देने मात्र से, एकांत से एक पक्ष में ये अर्थापत्ति बन भी नहीं सकती, ये वास्तव में अर्थापत्ति है भी नहीं, अर्थापत्ति नहीं है ये, आप एक पक्ष में अर्थापत्ति ले लो केवल उसको उल्टा करके, जो सामने वाले ने कहा है उसको बस उल्टा करके प्रस्तुत कर दो, बोले ये अर्थापत्ति है, इसे अर्थापत्ति नहीं कहते। इसके लिए एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, न खलु वही घनस्य ग्रावण पतनम, घन का मतलब है ठोस, ठोस पत्थर का पतन होता है ना, नीचे छोड़ो तो नीचे गिर जाता है, पर्वत के शिखर से नीचे गिरता है, तो ठोस पत्थर का नीचे गिरना होता है, खलु वही घनस्य ग्रावण है पतनम इति अर्थात आपद्यते, इससे क्या अर्थापत्ति निकली, द्रवाणाम अपानाम पतना भाव, जो द्रव है यानी ठोस नहीं है वो नहीं गिरते नीचे, अर्थापत्ति निकाल ली, ठोस वस्तु गिरती है ये तो सिद्ध है ना, इससे अर्थापत्ति निकल के आई, जो ठोस नहीं है यानी द्रव है वो नीचे नहीं गिरेगा। तो जैसे ये अर्थापत्ति मूर्खतापूर्ण है, गलत है, ऐसे ये अर्थापत्ति है आपकी, इसलिए इसका बस खंडन हो गया। अब पूछो, जो अनेकांतिक वाला हेतु नित्य के साधन में से नित्य है, अनित्य के साधन में से नित्य है, ये प्रकार का दोष बता, प्रतिवादी ने जिस ढंग से अर्थापत्ति निकाली थी और खंडन किया था उसी तरह से यदि प्रतिवादी पहले बोलता अपने पंचावयव को तो वादी भी ऐसे ही उसके पक्ष में भी यूं ही बोला जा सकता था, इस तरह से ये अर्थापत्ति दोनों तरफ है, उसके पक्ष में होगी इसके पक्ष में, दोनों पक्षों में जाएगी इस तरह की अर्थापत्ति, अगर इसको अर्थापत्ति माना भी जाए, है नहीं वास्तव में ये अर्थापत्ति, लेकिन अगर माना भी जाए जैसा प्रतिवादी इसको अर्थापत्ति कह रहा है तो दोनों पक्षों में समान है, एकांतिक नहीं है, एक पक्ष में नहीं है, एक पक्ष में होती तो जिस पक्ष में अर्थापत्ति है वो खंडित होता, ये तो दोनों तरफ है, इसलिए किसको खंडित मानोगे आप बताओ, कोई विशेष हेतु तो है नहीं, नित्य के साधन में से नित्य है, अनित्य के साधन में से अनित्य है, ये दोनों बातें हो गई, अब दोनों में दोनों अर्थापत्तियां निकाल ली विपरीत में, तो कौन सी ठीक है, सिद्ध तो नहीं हुआ ना, तो ये तो दोष दोनों तरफ आएगा, तो प्रतिवादी केवल वादी में ही ये दोष मान रहा है, अपने में नहीं मान रहा है, जबकि वो खुद भी उसी दोष से ग्रस्त है, पहली बात तो ये अर्थापत्ति ऐसी बनती ही नहीं है, वो खंडन कर दिया क्योंकि अनुक्त अर्थ है, लेकिन अगर मान भी लो तो दोनों पक्षों में आती है, इसलिए इससे उसका प्रतिवादी का पक्ष सिद्ध नहीं हो जाता और वादी का खंडित नहीं हो जाता, माना, लेकिन वाद के अंदर कौन सा पक्ष ठीक है ये भी तो निर्णय करना होता है ना, और जल्प वितंडा में भी या जय विजय भी देखे तो वो तो निर्णय करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए वो तो हुआ नहीं है। इससे प्रतिवादी इस अर्थापत्ति संप्रतिषेध से वादी का खंडन और अपने पक्ष की स्थापना सिद्धि विजय मान करके चल रहा है, ऐसे प्रस्तुत कर रहा है वो। तो वादी कहेगा कि इससे आपकी सिद्धि कहां हुई, ये बात दोष तो आपके भी है, ये वास्तव में अपने में दोष नहीं मान रहा है, क्योंकि वादी ने तो ऐसा ऐसी अर्थापत्ति प्रस्तुति नहीं की है। ये तो उसको कह रहा है आप जैसी अर्थापत्ति लगा रहे हो ये तो फिर दोनों पक्षों में बनेगी, दोष कर नहीं रहा है, उसके कथन पर कथन कर रहा है, केवल अभ्युपगम से कथन कर रहा है, मान भी ले ये अर्थापत्ति है तो ये तो दोष दोनों तरफ आ रहा है, एकांतिक नहीं है, अनेकांतिक है, और अनेकांतिक है तो ना आपकी बात सिद्ध हुई ना मेरी सिद्ध हुई, तो आप जो अपनी बात के सिद्ध न होने पर भी अपनी बात को सिद्ध मान रहे हो, मेरी बात खंडित नहीं हो रही है तो भी खंडित मान रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप, निग्रह स्थान है। कैसा नहीं बोलेंगे उसमें भी बोलेंगे और उसको कहेंगे चूंकि आप जो प्रस्तुत कर रहे हो ये अर्थापत्ति संप्रतिषेध है, अर्थापत्ति समा जाति है, इसलिए आप निग्रह स्थान में और हार गए, ये जल्प में हो जाएगा, हरा दिया बस उसको इतने मात्र से, दिखाना तो पड़ेगा ना, आप जल्प में स्वयं जीत रहे हो दूसरे को हरा रहे हो तो बिना उसका दोष बताए तो कैसे उसको हरा सकते हो, उसको निग्रह स्थान में कैसे लाओगे, दोष तो बताना ही पड़ेगा आपको। देखो आप इस जाति का प्रयोग कर रहे हो, बस जाति सिद्ध हो जाएगी और फिर ये चर्चा चलेगी कि ये जाति है या नहीं है, निर्णायक भी कहेंगे हाँ ये जाति का प्रयोग कर दिया है, निग्रह स्थान ये जल्प में होगा वितंडा में होगा। हो गया, हाँ सुखमन जी हाँ बोलिए बोलिए क्या लिखा है, अर्थ से कोई आपत्ति प्राप्ति हो रही है उसको अर्थापत्ति कहते हैं, क्या उदाहरण दिया है, मेघ के होते हुए भी वृष्टि नहीं हो पा रही है, इससे पता लगा कि कोई प्रतिबंधक कारण है, वायु अभ्र संयोग, ठीक है कोई कारण है तो ये तो ठीक बात है, इसमें कोई विपरीत नहीं है, इसमें कोई खंडन थोड़ा ना किया है वहां पर, उस अर्थापत्ति और इस अर्थापत्ति में तो बहुत भिन्नता है। शब्द शब्द शब्द में नहीं, यहां तो देखो इन्होंने बिल्कुल विपरीत निकाल लिया, वहां तो एक स्थिति हमने देखी कि बादलों के होने पे बारिश होती है, ये तो सामान्य नियम हमने देख रखा है, होती है प्रत्यक्ष है हमारे को, लेकिन फिर कभी बादलों के होते हुए भी बारिश नहीं आ रही है तो कार्य नहीं हो रहा है तो कोई बाधक कारण होगा वहां पर, सब जगह होता है ना, फिर नल के खोलने पे पानी गिरता है और कभी नल के खोलने पे भी पानी नहीं आ रहा है तो कोई बाधक कारण होगा, किसी ने वाल्व बंद किया होगा पीछे से, या तो पानी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बाधक कारण होगा, कचरा फंस गया और है जो भी कुछ मानो आप, वहां बिल्कुल ठीक है, वहां कोई विरोध नहीं है इसका, विपरीत नहीं जा रहा है किसी के, पहला जो वाक्य है कि नल के खोलने पर पानी आता है उसके विपरीत नहीं जा रहा है, ये नल के खोलने पर भी पानी नहीं आ रहा है तो कारण खोजा जा रहा है केवल। हाँ नहीं, लेकिन हम अभाव से, जैसे वृष्टि का अभाव हो रहा है तो जैसे जब जब बादल होता है तब तब वृष्टि होती है, ठीक है ये अर्थापत्ति का यही तो बोल रही है, ये अभाव है वहां पर, आप जो कह रहे हो अभाव है उसमें अर्थापत्ति में ये निकाल रखा है उन्होंने, भाव प्रकट का उदाहरण असत्सु मेघेशु विस्तीर्ण भवति सत्सु भवति सत्सु भवति वो फिर आगे बात बढ़ेगी वो फिर अभाव से करेंगे ठीक है। तो बादलों के ना होने पर वृष्टि नहीं होती है तो मतलब बादलों के होने पे होती है तो ये नहीं बात तो सुनो ये जो वाक्य है या तो स्थूल देवदत्त दिन में नहीं खाता है जिसका मतलब है रात को खाता है तो ये जो है इससे वक्ता के कथन से कुछ विपरीत बात नहीं जा रही है। बादलों के ना होने पर वृष्टि नहीं होती है तो बादलों के होने पर वृष्टि होती है ये हम जब निकालते हैं तो इससे पहले वाले का कोई विरोध थोड़ा ना होता है। जो पहला कथन था उससे कोई विरोध वो निकला क्या है विपरीत तो नहीं जाता है ना उसके विपरीत नहीं जाता नहीं बात विपरीत नहीं है वो भिन्न बात है दूसरा पक्ष है लेकिन उसके विपरीत नहीं है परस्पर विपरीत नहीं है। यहां जो ये अर्थापत्ति निकाल रहा है ये कैसी हो रही है बिल्कुल विपरीत हो रही है। अनित्य के साधर्म्य से शब्द अनित्य है तो शब्द का अनित्यत्व सिद्ध किया इसने अर्थापत्ति निकाली तो फिर नित्य के साधर्म्य से नित्य होगा तो शब्द को नित्य सिद्ध किया एक शब्द को अनित्य कह रहा है दूसरा शब्द को नित्य कह रहा है परस्पर विपरीत बातें आ गई ना। अर्थापत्ति से जो निकाला जाता है वो उसके विपरीत नहीं होना चाहिए उसको खंडित करने वाला नहीं होना चाहिए। जब ये कहते हैं कि बादल के न होने पर वृष्टि नहीं होती है तो पता लगा बादल के होने पर वृष्टि होती है तो बादल के होने पर वृष्टि होती है इससे क्या पहला वाक्य खंडित हो गया कि बादल के न होने पर वृष्टि नहीं होती है उसका खंडन हो गया क्या उसके विपरीत कहां है। सिक्के का दूसरा पहलू ही तो बता रहे हैं विपरीत थोड़ना है वो उसके विरुद्ध थोड़ना है भिन्न है वाक्य भिन्न है। अभी वो कहा कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है स्थूल देवदत्त दिन में नहीं खाता है तब वो कहा कि भी रात को खाता होगा ये अर्थापत्ति से आई तो इस वाक्य से पहले का भी खंडन हुआ क्या दिन में नहीं खाता इसका खंडन हुआ क्या नहीं हुआ ना। वो तो है ही अपनी जगह पे कि दिन में नहीं खाता रात को खाता है दोनों मिलकर के एक बात हो गई सिक्के का एक पहलू वो था एक ये था मिलके बात हुई विरुद्ध नहीं हुई। बादलों के होने पर वृष्टि होती है बादलों के ना होने पर नहीं होती है ये दोनों एक ही पक्ष के एक ही बात के तो दोनों पहलू हैं विरुद्ध नहीं है परस्पर। यहां क्या हुआ यहां बिल्कुल विपरीत हो गया शब्द अनित्य है और दूसरा कह रहा है शब्द नित्य है। तो अर्थापत्ति में जो चीज नहीं कही है सामने वाले ने वो भी निकाल करके अर्थापत्ति बना करके खंडन कर देना ये अर्थापत्ति संप्रतिषेध ये गलत प्रतिषेध है। अर्थापत्ति जैसे निकल रही है वो प्रक्रिया तो इसने भी की है अर्थापत्ति जैसी निकलती हुई तो दिख रही है लेकिन ये अर्थापत्ति है नहीं गलत ढंग से निकाल के खंडन कर रहे हैं विपरीत कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा ना अनुक्तस्य अर्थापत्ति जो नहीं कहा गया उसकी अर्थापत्ति कर रहे हैं वो अनुक्तत्वात और अनेकांतिकत्वात से यहां अनेकांतिक भी हो रहा है दोनों पक्षों में ये दोष लगेगा और अनुक्त को कह रहा है ये मुख्य बात है। कई बार हम अर्थापत्ति निकालते हैं किसी के तात्पर्य को हम निकाल देते हैं दूसरे कहते हैं नहीं मेरा ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है हम अर्थापत्ति निकाल लेते हैं। एक वो वाक्य वहां अजमेर में लिखा हुआ रहता है वहां पर दानदाताओं के लिए कृपया दान देकर रसीद अवश्य प्राप्त कर ले क्या लिखा है उस पर मीमांसा में भी चर्चा हुई थी एक बार कृपया दान देकर रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। तभी अरुण जी आए हुए हैं ना इसमें आर्यवीर दल वाले ये भी वहां आए थे बोले ये वाक्य गलत है आप इस वाक्य को कह के ये कहना चाहते हो कि आप आए हो तो दान की रसीद अवश्य कटवाओ रुपये दान देकर रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। तो यानी आप ये कह रहे हो कि यहाँ आए हो तो आप रसीद अवश्य कटवा के जाना, अर्थापत्ति लिख रही। उन्होंने एक बात रखी कि ये वाक्य गलत लिखा हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप दान देते हो तो रसीद अवश्य ले लो, ऐसा नहीं हो कि दान दे जाओ किसी कर्मचारी को रसीद नहीं लो तो फिर वो पैसा इधर उधर जा सकता है, वो सभा में पहुंचे उसके लिए आप रसीद कटाओ। वक्ता का क्या अभिप्राय है? कृपया दान देकर रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। अब उन्होंने इससे क्या अर्थापत्ति निकाली? नहीं, दान अवश्य दें, नहीं रसीद प्राप्त करें ना करें वो नहीं, बोले इससे ये लगता है आप ये कह रहे हैं कि आप आए हैं तो अवश्य दान दे करके रसीद कटवा लें, नहीं अवश्य दान दें, उस अवश्य को वहां जोड़ करके। कृपया प्रसाद लेके, हाँ मतलब प्रसाद लेकर ही जाएं, तो वहाँ तो वो ही कहना चाह रहे हैं कि बिना प्रसाद लिए मत जाएं आप। नहीं वो ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं है। हाँ तो आपको दान अवश्य कटवाना है, तो उन्होंने कहा वाक्य ठीक नहीं है, ये शोधन होना चाहिए, अच्छा नहीं है ये वाक्य, आप कोई आया है और आप यूँ कहे कि आप दान जरूर दे करके जाओ, ये कोई बात तो ही अशोभनीय है। तो उन्होंने कहा, द्रविड़ जी को भी कहा था, कहा कि ये इसका अभिप्राय नहीं है, ये अर्थापत्ति नहीं है, तो जो अनुक्त है जो कहानी जा रहा है वो वहां से निकाल लेना, ये गलत अर्थापत्ति। हाँ जो कहा गया है या जो वाक्य लिखा है उसके पीछे का जो छिपा हुआ है वो ठीक निकाला है और उसके कथन के विपरीत नहीं जा रहा है वो अर्थापत्ति हम निकाल सकते हैं, वो तो निकाली जाती है, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपनी बात को पूरा नहीं कहना चाहता लेकिन उसके एक वाक्य से पता लग जाता है कि इसका मतलब ये है, ये ऐसा विचार रखता है, वहां तो अर्थापत्ति निकाली जाती है। जो उसने सीधे सीधे तो नहीं कहा है, शब्दों में नहीं कहा है, लेकिन उसके किसी वाक्य से ये स्पष्ट पता लगता है कि इसके मन में ये विचार है, वो अर्थापत्ति तो ठीक है। ठीक अगर कोई इतना कहे मात्र हेतु ना दे, प्रयत्नानंतरीय तत्व ये नहीं थी, इसने तो प्रयत्नानंतरीय तत्व कहा है, केवल इतना बोले कि जो शब्द का चूंकि अनित्य से साधर्म है इसलिए शब्द अनित्य है, तो दूसरा आक्षेप कर सकता है, लेकिन आक्षेप करते हुए उसका खंडन मात्र कर रहा है उससे उसकी भी सिद्धि नहीं हो जाती कि शब्द नित्य है, बोले फिर तो नित्य के साधर्म से शब्द नित्य भी होना चाहिए, ये तो आक्षेप है, ऐसा आक्षेप तो किया जा सकता है उसमें। इसमें जो आक्षेप करने वाला है प्रतिवादी, वो ये नहीं कह रहा है कि आपका पक्ष खंडित हो गया और मेरा पक्ष सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं कह रहा है वो। ये जातिवादी किस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है? एक तो प्रयत्नानंतरीय तत्व को छोड़ रहा है, गौण कर रहा है, जबकि वादी ने ये नहीं कहा था कि अनित्य के से साधर्म है इसलिए ये अनित्य है, प्रयत्नानंतरीय तत्व है इसकी समानता होने से ये अनित्य है, वो बात मुख्य है। तो उसके बाद भी ये केवल इतना सांश ले रहा है कि अनित्य के साधर्म से ये अनित्य है, तो फिर नित्य के साधर्म से भी नित्य होगा, अर्थापत्ति केवल इतनी सी ले रहा है जो कि अनुक्त है, उसने ये नहीं कहा था कि नित्य अनित्य के साधर्म से अनित्य है इसलिए ये जाति का प्रयोग है, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते, ये अन्याय है। ठीक आगे, अविशेष सम प्रतिषेध कह रहे हैं, अविशेष समाज जाति। 23वां सूत्र है, एक धर्मोपपत्ते है अविशेषे सर्वाविशेष प्रसंगात सद्भावोपपत्ते है अविशेष समह। अविशेष समह तो ये नाम हो गया इसका। तो एक धर्मोपपत्ते है अविशेषे, दो पदार्थों में एक धर्म की यानी समान धर्म की सिद्धि होने पर अविशेष सिद्ध हो गया कि जैसा है ऐसा ये भी है वही धर्म। फिर सद्भावोपपत्ते है, सद्भाव की उपपत्ति देते हुए, सद्भाव मतलब सत्ता। सर्व अविशेष प्रसंगात, सब अविशेष है, सब समान है। जैसे एक धर्म की समानता से दूसरे को उसी जैसा सिद्ध किया जाता है, साधन धर्म की समानता से साध्य धर्म वाला भी उसको सिद्ध किया जाता है, ये हम करते हैं पंचावय में। तो कह रहे हैं कि सद्भाव से सत्ता इस धर्म के कारण से, इसकी भी सत्ता है उसकी भी सत्ता है, सत्ता इसकी भी है मिटाने वाले की और लिखने वाले की भी, दोनों की सत्ता है, लेखनी की भी और रजिस्टर की भी। क्योंकि इसकी भी सत्ता है और ये काले रंग का है इसलिए ये भी, इसकी भी सत्ता है तो ये भी काले रंग का है सफेद रंग का लाल रंग का ऐसा कोई कहे। सत्ता साधर्म्य से कहने लगे कि ये अगर सत्ता का साधर्म्य, असाधर्म्य से ही अगर कोई बात सिद्ध होती है तब तो सत्ता साधर्म्य से सब चीजें अविशेष हो जाएंगी, सब समान हो जाएंगी, फिर भिन्नता किसमें रहेगी? लकड़ी की भी सत्ता है और जल की भी सत्ता है, अग्नि की भी सत्ता है जल की भी सत्ता है, तो दोनों समान ही हुए, सत्ता सत्ता से तो समान ही हुए। तो दोनों बिल्कुल असमान है नहीं, दोनों बिल्कुल अविशेष हैं यानी समान हैं, ऐसा दोष दिखा करके, क्योंकि तो सब समान तो है नहीं। बोले यदि आप जैसा वह है वैसा यह है किसी धर्म से अपनी बात को सिद्ध करते हो फिर तो दुनिया की सारी चीजें समान हो जाएंगी, इस दोष को दिखाते हुए वो किसी वादी के इस साधर्म्य को, विशेष हेतु के कथन को खंडित करें कि ये तो आपका गलत है, तो ये अविशेषम प्रतिषेध कहलाएगा। सूत्र फिर से देखिए, एक धर्मोपपत्ते है अविशेषे, किसी एक धर्म के सिद्ध होने पर अविशेष होता है, दोनों में एक धर्म होने पर। सद्भावोपपत्ते, फिर सद्भाव की उपपत्ति से सर्व अविशेष प्रसंगात, सबके अविशेष होने का प्रसंग आक्षेप लगाने से जो प्रतिषेध किया जाता है वो अविशेष सम कहलाता। भाष्य उदाहरण नीचे भाष्य में दिया, एको धर्म, एक धर्म कौन सा? प्रयत्नानंतरीयकत्वम, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होना, प्रयत्नानंतरीयकत्व जो ये एक धर्म है, शब्द घटयोः उपपद्यते, शब्द और घट दोनों में सिद्ध होता है, ठीक है, दोनों में प्रयत्नानंतरीयकत्व है। इति अविशेषे, इस प्रकार अविशेष होने पर, इसी को खोल रहे हैं, उभयोः अनित्यत्वे, दोनों के अनित्यत्व होने से, एक धर्म की समानता से दूसरी भी समानता देखी गई। इति अविशेषे, समान होने पर अर्थात उभयो अनित्यत्वे, अल्पविराम, सर्वस्य अविशेषः प्रसज्यते, फिर तो सब वस्तुओं का अविशेष प्रसक्त होने लगेगा, ये दोष दिखा रहा है। तो सिद्धांती ने, वादी ने पूछा कथम, कैसे? तो अब वापस प्रतिवादी बोल रहा है, सद्भावोपपत्ते है, सद्भाव की उत्पत्ति होने से, सद्भाव की सिद्धि है, सत्ता तो है ही उनकी सबकी, सद्भाव की सिद्धि होने से सद्भावोपपत्ते, एको धर्म सद्भाव सर्वस्य उपपत्यते, एक धर्म सद्भाव नाम का एक धर्म सत्ता ये सबका सिद्ध है। सद्भावोपपत्ते है सर्व अविशेष प्रसंगात, और सद्भाव की सिद्धि होने से सबके अविशेष का प्रसंग आएगा, ऐसा मान करके प्रत्यवस्थानम वादी का खंडन करना अविशेष समः, अविशेष सम कहलाएगा। प्रतिवादी ये नहीं कह रहा है कि सब चीजें समान हैं, सब समान होने लगेंगे, कैसे? जैसे घट शब्द अमूर्त है वैसे घट भी अमूर्त होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो जैसे घट अमूर्त है वैसे शब्द भी अमूर्त होना चाहिए, वैसे घट भी अमूर्त तो नहीं, ऐसे नहीं, सत्ता दोनों की सत्ता वो भी कह सकते हो वो एक अंश में है। हर चीज सबके बिल्कुल समान है, सब चीजें बिल्कुल समान है, भिन्न है ही नहीं, क्योंकि एक धर्म की समानता से दूसरी चीज भी फिर समान होती है। प्रयत्नानंतरी एकत्व, एक धर्म की समानता से शब्द और घट का अनित्यत्व है, समानता है, तो सद्भाव मात्र से, सत्ता मात्र से फिर सब चीजें समान होनी चाहिए, बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं होना चाहिए। ऐसा आक्षेप आएगा कब? यदि आप दूसरे एक धर्म से किसी की सिद्धि करोगे, जैसा वादी ने किया और जैसा पंचावयव में करते ही हैं सब, वो पंचावयव मात्र पे ऐसा आक्षेप कर देगा कहीं भी, तो खुद का कोई पंचावयव प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो खुद तो ऐसा वो पंचावयव प्रस्तुत ही नहीं कर सकता, यदि खुद भी पंचावयव प्रस्तुत करे तो ये दोष तो उस पर भी लगेगा, वो अपना पंचावयव कुछ प्रस्तुत नहीं कर रहा है, केवल खंडन कर रहा है उसका, किसी भी पंचावयव पे इस तरह का दोष लगाया जा सकता है। सत्तात्मक ही होगा, दूसरा तो आप क्या लोगे, वही सब व्यापक है। तो ऐसा अगर कोई कहे तो उसका उत्तर दे रहे हैं कैसे, अस्य उत्तरम क्वचित धर्म अनुपपत्ते है क्वचिच उपपत्ते है प्रतिषेधा भाव। कहीं पर धर्म की सिद्धि होने से अनित्यता की, क्वचिच उपपत्ते, क्वचित धर्म अनुपपत्ते, कहीं अनित्य धर्म की सिद्धि नहीं हुई, क्वचिच उपपत्ते, कहीं सिद्धि भी हो रही है, तो इसलिए प्रतिषेध का अभाव है। आप ये कह रहे थे कि सत्ता के साधर्म से सब चीजें फिर एक ही जैसी हो जाएंगी, यानी सारी चीजें अनित्य हो जाएंगी, लेकिन नहीं, कहीं पर नित्य धर्म भी उपलब्ध होता है, अनित्य धर्म अनुपलब्ध होता है, और कहीं अनित्य धर्म उपलब्ध होता है, इसलिए आपका प्रतिषेध ठीक नहीं है, प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है। आप जो अनुमान से ऐसे करके अगर लगाओगे भी ऐसा कर नहीं सकते। और हमने ये नहीं कहा कि सब चीजें सबके समान होती है, ये हमने कहा ही नहीं है। भाष्य, यथा साध्य दृष्टान्तयोः एक धर्मस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वस्य उपपत्तेः अनित्यत्वं धर्मांतरम अविशेषेण। जैसे साध्य और दृष्टांत के, साध्य दृष्टान्तयोः एक धर्मस्य, साध्य और दृष्टांत में एक धर्म है, कौन है वो, कौन सा है वो एक धर्म, तो एक धर्म से इसी को खोल दिया, प्रयत्नानंतरीयकत्व से, प्रयत्नानंतरीयकत्व दोनों में है शब्द और घट में, उसके उपपत्ते है सिद्धि होने से अनित्यंत अनित्यत्व धर्मांतरम, अनित्यत्व नाम का धर्मांतर अविशेषेण समान रूप से है। प्रयत्नानंतरीयकत्व ये एक धर्म दोनों में है, इसलिए अनित्यत्व ये एक दूसरा धर्म दोनों में है, ये स्वीकार किया गया, ये अविशेष स्वीकार किया गया। तो नैवम ऐसा सर्वभावानां सद्भावोपपत्ति निमित्तं धर्मांतरमस्ति येन अविशेषः स्यात्। तो बोले ऐसा सब भावों की सद्भाव की उपपत्ति रूप निमित्त, सद्भावोपपत्ति निमित्तम, सद्भाव की उपपत्ति है निमित्त जिसका, सद्भाव की उपपत्ति है निमित्त जिसका, सद्भावोपपत्ति निमित्तम यस्य तत् वह, ऐसा कोई धर्मांतर नहीं है ये न अविशेष, जिससे अविशेष हो। ध्यान देना इसने कैसे पकड़ा सिद्धांति ने, वादी ने, सिद्धांति कहो वादी कहो, वादी ने ये बात रखी थी प्रयत्नानंतरीयकत्व होने से अनित्यत्व है, तो प्रयत्नानंतरीयकत्व ये साधर्म में देखा था, समान धर्म साधन धर्म, इससे जो साधर्म में बताया गया वहां भी कोई एक धर्म बताया, कौन सा धर्म, अनित्यत्व। कुछ साधर्म में देख करके, एक धर्म की समानता देख करके दूसरे धर्म की भी समानता बताई जाती है, तो दूसरा धर्म कोई कहना तो पड़ता है। तो प्रतिवादी ने जो कहा था कि सद्भावोपपत्ति है, सद्भाव की उपपत्ति होने से सबके समान होने का प्रसंग आएगा, तो बोले सबकी सत्ता, इस सत्ता इस धर्म के सब में समान होने से दूसरा कौन सा ऐसा धर्म है जो सब में आ रहा है वो बताओ। एक धर्म की समानता से प्रयत्नानंतरीयकत्व, दूसरे धर्म की समानता देखी गई अनित्यत्व की, ठीक है। तो वादी पूछ रहा है प्रतिवादी से कि आपने सद्भाव सत्ता इस धर्म के होने से साधर्म से आप किस दूसरे धर्म की सिद्धि कर रहे हो उन सब में वो बताओ। धर्म बताओ उन सब वस्तुओं में कोई ऐसा धर्म बताओ जिसकी सिद्धि सद्भाव से हो रही हो। जैसे यहाँ नित्य बताया भाई साधन धर्म और साध्य धर्म दो होंगे ना तो इसके तो साधन साध्य साधन धर्म स्पष्ट हैं वादी के तो प्रयत्न अनंतरीय का तो ये साधन धर्म है और अनित्यत्व साध्य धर्म है। इस साधन कोई साधन धर्म है तो साध्य धर्म भी तो होगा उस साधन से आप जिस धर्म को सिद्ध कर रहे हो वो भी तो होगा कोई। तो आपने एक साधन धर्म बताया सद्भाव इसकी भी सत्ता उसकी भी सत्ता उसकी भी सत्ता जिससे कि ये सब समान हो गए। तो बोले इस सद्भाव रूप साधन धर्म से कौन सा साध्य धर्म आप देख रहे हैं जो कि सब में है उस धर्म को बताओ। क्या जाति नहीं वो तो उसी में आ गया उसके अतिरिक्त आपको बोलना पड़ेगा ये तो साधन धर्म में ही आ गया ना उसके भिन्न आप कोई बोलो। तो उसने कुछ दिया तो था नहीं पूर्व पक्षी ने एक प्रतिवादी ने तो इसलिए उसने प्रश्न किया। देखो नैवम सर्वभावानां सद्भावोपपत्ति निमित्तम धर्मांतरम अस्ति सब भावों का सब भाव मतलब सब पदार्थों का नैवम धर्मांतरम अस्ति कोई ऐसा धर्मांतर नहीं है ये न अविशेष ऐसा जिससे इनकी अविशेषता प्रतीत हो रही हो। धर्मांतर होना चाहिए केवल सद्भाव इस धर्म के मात्र कथन से सबकी समानता सिद्ध नहीं करोगे आप यहाँ इस पंचावयवादी में कोई दूसरा साध्य धर्म तो आप बताओ जिसकी समानता आप बताना चाह रहे हो कि चूंकि सबकी सत्ता है इसलिए सब नित्य हैं चूंकि सबकी सत्ता है इसलिए सब अनित्य हैं चूंकि सबकी सत्ता है इसलिए सब रूपवान है ऐसा कोई दूसरा धर्म तो बताओ वो नहीं है। तो नैवम सर्वभावानां सद्भावोपपत्ति निमित्तम धर्मांतरम ये सद्भावोपपत्ति निमित्तम धर्मांतरम विशेषण विशेष्य भाव है। धर्मांतर कैसा धर्मांतर सद्भाव की उपपत्ति है निमित्त जिसका सद्भाव की उत्पत्ति निमित्त बनेगा यानी साधन धर्म बनेगा ऐसा धर्मांतर यानी साध्य धर्म बताओ जो आप सब में देख रहे हो। हम तो देख रहे हैं यहाँ पर अनित्यत्व शब्द में और लोष्ट में घट में समानता देख रहे हैं एक धर्म की वो कौन सा धर्म है जो आप सिद्ध कर रहे हो अभी तक तो आपने बताया नहीं पीछे और बता भी नहीं सकते। ये ना अविशेष ऐसा जिससे हम ये माने कि सबका अविशेष हो जाएगा। तो सिद्धांती का वादी का कहना है कि सद्भाव की सब में सिद्धि होने पर भी सब अविशेष हो जाते हैं ये दोष ठीक नहीं है आपका। सबका सद्भाव है लेकिन इससे सब अविशेष नहीं हो जाते सब समान नहीं हो जाते ठीक है। आगे अथ मतम अनित्यत्वमेव धर्मांतरम अगर वो ये मानता हो प्रतिवादी कि अनित्यत्व ही वो धर्मांतर है जिससे कि सब समान हो रहे हैं सद्भाव से अनित्यत्व सिद्ध करना चाहे तो अतः मतम अनित्यत्वमेव धर्मांतरम कैसा धर्मांतर सद्भावोपपत्ति निमित्तम सद्भाव की उपपत्ति है निमित्त जिसका ऐसा धर्मांतर भावानाम भावों का सर्वत्र स्यात् सब जगह यही हो जाए सब अनित्य हो जाएंगे। फिर जैसे वादी ने कहा था प्रयत्नानंतरीय तत्व होने से अनित्य है ऐसे ही प्रतिवादी भी कहने लगे वादी ने कहा था प्रयत्नानंतरीय तत्व होने से अनित्यत्व है तो प्रतिवादी कहे सबका सत्ता होने से सब अनित्य हैं उसी अनित्यत्व को ले लिया जो वादी ने किया था अगर ऐसा कहे तो। तो इति एवं खलु वही कल्पे माने अनित्या सर्वे भावा सद्भावोपपत्ते इति पत्ते कर लेना इसको सद्भावोपपत्ति लिखा है ए सद्भावोपपत्ते इति पक्षः प्राप्नोति। तो बोले यदि आप ऐसा कहते हो तो क्या पक्ष प्राप्त हुआ इत्येवम खलु वही कल्पे माने यदि आप ऐसी कल्पना भी करो तो क्या पक्ष आपका बनेगा अनित्याः सर्वे भावा प्रतिज्ञा क्या बनेगी उसकी अनित्याह सर्वे भावाः, हेतु क्या बनेगा? सद्भावोपपत्ते है, यही तो बनेगा उसका पक्ष। प्रतिज्ञा क्या बनी? अनित्याह सर्वे भावाः, सर्वे भावाः सारी वस्तुएं जो भी भाव भाव है ये तो होगा साध्याधिकरण, और अनित्याह ये साध्य धर्म होगा। अनित्याह सर्वे भावाः तो अनित्यत्व है ये साध्य धर्म होगा, और सारे भाव साध्याधिकरण होंगे। हेतु सद्भावोपपत्ते है, सबकी सत्ता होती है, ठीक है। उदाहरण कहां से लाओगे? उदाहरण कहां से लाओगे? सर्वे भावाः, सब तो आपने साध्याधिकरण बना दिया सबको, तो उन सर्व उदाहरण तो उससे भिन्न लेना पड़ेगा ना, उदाहरण तो आएगा नहीं आपको, कोई मिलेगा नहीं तो आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। उसी बात को कह रहे हैं आगे, तो फिर से देखिए, अतः मतम अनित्यत्वमेव धर्मांतरम सद्भावोपपत्ति निमित्तम भावानाम सर्वत्र स्यात्। अगर यह अल्प विराम लगा लेना है, सर्वत्र स्यात् इत्येवं खलु वै कल्प्यमाने, ऐसा आप कल्पित करो तो अनित्याः सर्वे भावा सद्भावोपपत्तेः इति पक्षः प्राप्नोति। तत्र प्रतिज्ञा अर्थ व्यतिरिक्तम अन्यत उदाहरणम नास्ति। प्रतिज्ञा अर्थ से अतिरिक्त, सर्वे भावा में ये जो भाव है ये प्रतिज्ञा का अर्थ है, अर्थ मतलब वो वस्तु साध्याधिकरण, उससे भिन्न और कोई है ही नहीं। तो तत्र प्रतिज्ञा अर्थ व्यतिरिक्तम अन्यत उदाहरणम नास्ति। आगे अनुदाहरणश्च हेतुर्नास्ति, जो अनुदाहरण होता है वो हेतु ही नहीं कहलाता, वो हेतु हेतु ही नहीं होता जिसका आप उदाहरण नहीं दे सकते, अहेतु हो जाएगा। तो उदाहरण आप दे नहीं सकते, उदाहरण नहीं दे सकते तो वो हेतु आपका हेतु हो गया। जो सद्भावोपपत्ति जो हेतु है वो आपका अहेतु है। आगे प्रतिज्ञैक देशस्य च उदाहरणत्वम अनुपपन्नम, आप सर्वे भावा में से किसी एक दो भाव को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दो तो जो उसका एक देश है, जो सब उसमें आ रहा है उसको आप उदाहरण बना नहीं सकते। सारे को नहीं बनाया लेकिन उसके किसी एक देश को उदाहरण के रूप में बनाया तो उसके एक देश को भी आप उदाहरण में नहीं बना सकते। प्रतिज्ञैक देशस्य च उदाहरणत्वम अनुपपन्नम न ही साध्यम उदाहरणम भवति, जो साध्य होता है वो उदाहरण बनता ही नहीं है, उदाहरण तो सिद्ध ही होता है। तो इस तरह उसका खंडन किया। आगे सतश्च नित्य अनित्य भावात अनित्यत्व अनुपपत्ति ही, और नित्य और अनित्य का भाव होने से प्रत्यक्ष में देखा जाता है, नित्य का भी भाव है और अनित्य का भी भाव है। जो सूत्र में था ना, क्वचित धर्मानुपपत्ते है और क्वचित च उपपत्ते है, अनित्य धर्म की कहीं तो नहीं मिलता है, यानी नित्य और कहीं अनित्य धर्म मिलता है। तो सतश्च नित्य अनित्य भावात, नित्य और अनित्य भाव के होते हुए के नित्य अनित्य के भाव दोनों देखे जाने से अनित्यत्व अनुपपत्ति है। अनित्यत्व मतलब सबके अनित्यत्व की अनुपपत्ति होती है, क्योंकि उसका तो पक्ष यही था ना, सर्वे भावाः अनित्याः। तो चूंकि विद्यमान वस्तुओं में नित्य अनित्य दोनों देखा जाता है इसलिए अनित्यत्व की अनुपपत्ति है। तो अब यहां हम सर्व शब्द का अध्याहार बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ वो इसका ये मतलब नहीं है कि अनित्य होता ही नहीं है, अनित्यत्व की अनुपपत्ति नहीं। जब वो कह रहा है कि नित्य भी होता है अनित्य भी होता है तो इससे सिद्ध होता है कि अनित्य नहीं होता है, ये नहीं निकल के कभी नहीं निकाल सकते। सब अनित्य है ये सिद्ध नहीं होता है आपका, और प्रसंग से हमें पता लग ही रहा है कि प्रतिवादी की प्रतिज्ञा यही थी, सर्वे भावाः अनित्याः, सर्व शब्द यहां जुड़ा हुआ है तो असिद्ध होगा। आगे तस्मात् सद्भावोपपत्ते सर्वाविशेष प्रसंग इति निरभिधेयम् एतद् वाक्यमिति, तो जो आपने कहा था सद्भावोपपत्ते सर्वाविशेष प्रसंग इति, ये निरभिधेयम् एतद् वाक्यमिति, ये वाक्य तो अकथनीय है, कहने योग्य नहीं है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, निरर्थक है ये वाक्य, इसका इससे कुछ निकल करके नहीं आएगा आपके वाक्य से। आगे सर्वभावानां सद्भावोपपत्ते अनित्यत्वम इति ब्रुवता अनुज्ञातम शब्दस्य अनित्यत्वम अल्पविराम तत्र अनुपपन्नः प्रतिषेधः इति। ये एक और ढंग से उत्तर दिया। बोले आपने क्या निकाला, सर्वे भावः अनित्याः, और ऐसा बोल करके आप वादी का खंडन कर रहे थे ना कि आप अगर प्रयत्नानंतरीय तत्व के कारण से शब्द को अनित्य मानते हो तो फिर तो सब वस्तुओं के अनित्य होने का दोष आ जाएगा, तो और आपकी प्रतिज्ञा क्या बनेगी, सर्वे भावा अनित्य। तो जब सर्वे भावा अनित्य ये कहते हुए आपने शब्द को भी तो अनित्य मान ही लिया है, मान लिया ना, बोले यही तो मेरा पक्ष था, वादी का तो यही तो पक्ष था, तो आप उसका खंडन करते हुए भी वास्तव में उसको मान चुके हो, तो जिसको आप मान चुके हो उसका आप खंडन कैसे कर सकते हो। ठीक है, सर्वे भावा अनित्य है तो शब्द भी अनित्य आपने मान ही लिया ना, इस बात को भी एक अलग ढंग से इन्होंने कहा। यहाँ पर फिर से पंक्ति देखिए, सर्व भावानाम सद्भाव नहीं अंत में हाँ सर्व भावानाम सद्भावोपपत्ते है अनित्यत्वम इति ब्रुवता, अनित्यत्व कहते हुए ब्रुवता जातिवादिना अनुज्ञातम ये स्वीकार कर लिया है क्या शब्दस्य अनित्यत्वम। तो बोले वादी की यही तो प्रतिज्ञा थी शब्दस्य अनित्यत्वम, आप भी मान रहे हो तो फिर विरोध का है। तो तत्र अनुपपन्नः प्रतिषेधः, आपका प्रतिषेध प्रतिषेध ही नहीं है वास्तव में, प्रतिषेध तो तब होता है जबकि वादी की प्रतिज्ञा का खंडन होता कि शब्द अनित्य नहीं है, शब्द अनित्य है इस बात का खंडन आप करते तब तो इसको प्रतिषेध कहते, जिसको आप मेरा प्रतिषेध मान रहे हो वो वास्तव में प्रतिषेध ही नहीं है। कहां है प्रतिषेध, आप मान रहे हो कि ये प्रतिषेध है, मेरा खंडन कर दिया, आपने तो मान लिया मेरी बात, तो ये प्रतिषेध सम प्रतिषेध। आगे 25वां सूत्र, तो अब उपपत्ति सम प्रतिषेध कहा जा रहा है, तो उभय कारणोपपत्ते है उपपत्ति समः, तो उभय मतलब दोनों पक्षों के कारण यानी हेतु की उपपत्ति सिद्धि होने से उपपत्ति समदोष प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण भाष्य में है, यदि अनित्यत्व कारणम उपपत्यते शब्दस्य इति अनित्यः शब्दो अल्पविराम, नित्यत्व कारणम अपि उपपद्यते अस्य अस्पर्शत्वमिति नित्यत्वम उपपद्यते अल्पविराम। वादी का कथन वही है, अनित्यः शब्दः प्रयत्नानंतरीयकत्वात् घटवत्, उसके ऊपर ये प्रतिवादी बोल रहा है कि यदि अनित्यत्व कारणम उपपद्यते, अनित्यत्व का कारण हेतु कौन प्रयत्नानंतरीयकत्व ये सिद्ध होता है, यदि अनित्यत्व कारणम उपपद्यते शब्दस्य इति अनित्यः शब्दः, इसलिए शब्द अनित्य है, तो नित्यत्व कारणम अपि उपपद्यते, शब्द के नित्यत्व का कारण यानी अस्पर्शत्व ये भी सिद्ध होता है, नित्यत्व कारणम अपि उपपद्यते अस्य अस्पर्शत्वमिति, तो इस प्रकार नित्यत्वम अपि उपपद्यते शब्द का नित्यत्व भी सिद्ध हो जाता है। देखिए पंचावयव वही है, खंडन करने की प्रक्रिया अलग है, पहले भी अलग अलग ढंग से खंडन किया जाती है, यहां भिन्न तरह से जाति का प्रयोग कर रहा है वो। उभयस्य अनित्यत्वस्य नित्यत्वस्य च कारणोपपत्त्याः, उभयस्य कोई खोल दिया, नित्यत्व की और अनित्यत्व की कारण की सिद्धि होने से प्रत्यवस्थानम खंडन करना उपपत्ति समः, उपपत्ति समः। वो ये नहीं कह रहा है कि प्रतिवादी ये नहीं कह रहा है कि वादी का हेतु गलत है, बोले है ठीक है आपकी बात भी ठीक है, उपपत्त्यते और नित्यत्व के लिए जो उसका हेतु है बोले ये भी सिद्ध होता है, वो कारण भी सिद्ध है और ये भी कारण भी सिद्ध है, क्योंकि दोनों कारण सिद्ध हो रहे हैं इसलिए आपका पक्ष गलत है। बस इस तरह से खंडन कर रहे हैं। अस्य उत्तरम, उपपत्ति कारण अभ्यनुज्ञानात अप्रतिषेध है। उपपत्ति कारण यहां पर है अनित्य के शब्द के अनित्य के, यानी वादी वाले वादी के उपपत्ति कारण को स्वीकार कर लेने से आप प्रतिषेध नहीं कर सकते उसका। ये कर क्या रहा था, दोनों को मान भी रहा था और खंडन भी कर रहा था। विचित्र है वैसे तो, ऐसा कोई करते नहीं, लेकिन हो सकता है कोई करे। खंडन इस ढंग से कि चूंकि आपका भी सिद्ध हो रहा है मेरा भी सिद्ध हो रहा है, दोनों तो हो नहीं सकते, विरुद्ध आ रहा है ना, निर्णय तो विरुद्ध आ रहा है, इसलिए आपका जो उत्पन्न किया जा रहा है कारण वो गलत है। आपका भी सिद्ध हो रहा है मेरा भी सिद्ध हो रहा है और दोनों हो नहीं सकते, इसलिए आपका गलत है। उल्टा भी कह सकते हैं ना, वो तो कहेंगे, लेकिन ये तो ऐसे ही प्रस्तुत कर रहा है। एक तरफ उपपन्न भी मान रहा है और चूंकि आपका भी उपपन्न हो रहा है मेरा भी उपपन्न हो रहा है इसलिए आपका गलत है, यानी अपना तो गलत कहेगा नहीं वो। भाष्य, उभय कारणों को पत्ते है इति ब्रुवता, दोनों कारणों की उपपत्ति होती है ऐसा बोलते हुए वो प्रतिवादी के द्वारा, न अनित्यत्व कारणों को पत्ते है अनित्यत्वम प्रतिषिध्यते, तो न को अंत में लेंगे, अनित्यत्व कारणों को पत्ते है अनित्यत्व के कारण की उपपत्ति से अनित्यत्वम न प्रतिषिध्यते, अनित्यत्व का निषेध नहीं किया जा रहा है। यदि प्रतिषिध्यते, यदि प्रतिषेध किया जाता है, न उभय कारणों को पत्ति ही स्यात, दोनों कारणों की उपपत्ति नहीं हो सकती। आप एक तरफ कह रहे हो दोनों कारणों की उपपत्ति है तो अनित्यत्व का प्रतिषेध आपके द्वारा नहीं किया जा सकता, और यदि अनित्यत्व का प्रतिषेध कर रहे हो तो अनित्यत्व के कारण की उपपत्ति नहीं सिद्ध हो सकती। आपके दोनों कथन परस्पर विरुद्ध है। आगे, उभय कारणों को पत्ति वचनात् अनित्यत्व कारणोपपत्ति ही अभ्यनुज्ञायते, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, दोनों कारणों की उपपत्ति के वचन से अनित्यत्व के कारण की उपपत्ति स्वीकार की गई है, और अभ्यनुज्ञानाद अनुपपन्न प्रतिषेध है, चूंकि आपने उसको स्वीकार किया है इसलिए आपका प्रतिषेध असिद्ध है। आगे, व्याघातात् प्रतिषेध है इति चेत, अगर वो कहने लगे नहीं इन दोनों में व्याघात हो रहा है, परस्पर विरुद्ध चीजें आ रही है इसलिए प्रतिषेध है, वैसे तो प्रतिषेध नहीं है क्योंकि अभ्यनुज्ञा कर ली, और वो कहने लगे जो परस्पर विरुद्ध आ रहा है इसलिए प्रतिषेध है उसका, तो सिद्धांतिक वादी कह रहा है समानो व्याघात, ये व्याघात तो फिर आपके भी पक्ष में वैसा ही बनेगा, दोनों ही पक्षों में बनेगा। खोल रहे हैं इसी को, एकस्य नित्यत्वम अनित्यत्व प्रसंगम व्याहतम ब्रुवता, एक का नित्यत्व या अनित्यत्व का, एकस्य नित्यत्व अनित्यत्व प्रसंगम व्याहतम, किसी एक का मतलब एकस्य शब्दस्य, एक वस्तु का, अधिकरण का, धर्माधिकरण का नित्यत्व और अनित्यत्व का प्रसंग ये व्याहत होता है। इति ब्रुवता, उक्त प्रतिषेध इति चेत, मैंने इसका प्रतिषेध कह दिया है, ऐसा अगर वो कहे तो कह रहे स्वपक्ष परपक्षयो समानो व्याघात, अल्पविराम, स्वपक्ष प्रपक्ष दोनों में समान व्याघात है, स च नैक तरस्य साधक, और जब दोनों में व्याघात हो तो वो किसी एक पक्ष का साधक नहीं हो सकता है। अगर दोनों पक्षों में दोष है तो वो किसी एक पक्ष को सिद्ध करने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि लड़ाई तो ये चल रही है ना कि कौन साहूकार है, तो वो चोर है बोले तू चोर है, वो कह रहा है तू चोर है, तो ईमानदार साहूकार कौन है ये सिद्ध करना था। तो दोनों जब एक दूसरे को, एक जना दूसरे को चोर कह रहा है तो वो अपने को तो साहूकार सिद्ध कर रहा है ना, तभी इसीलिए तो दूसरे को चोर कह रहा है कि अब मैं ईमानदार हूं ये प्रस्तुत करने के लिए, दूसरे को चोर कह रहा है, ठीक है, प्रयोजन तो यही है। अब दूसरा भी कह रहा है तू चोर है, वो अपने को साहूकार सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि देखो उस तुम चोर हो। अब जब दोनों में चोर गुण हो तो इससे कोई भी साहूकार सिद्ध नहीं होगा। तो जो प्रतिवादी समझ रहा था कि मैं अपना पक्ष सिद्ध कर रहा हूं दूसरे को खंडित कर रहा हूं, बोले इससे नहीं होगा, जो बात दोनों पक्षों में समान है उससे किसी का खंडन नहीं हो सकता, उससे जय पराजय का निर्णय नहीं हो सकता, समान है वो तो दोनों तरफ। आगे 27वां सूत्र, उपलब्धि सम नाम का प्रतिषेध, उपलब्धि समा जाति। तो निर्दिष्ट कारण अभावे अपि उपलम्भात उपलब्धि समा, निर्दिष्ट कारण का अभाव होने पर भी उपलम्भात साध्य की सिद्धि हो जाने से यहां पर उपलब्धि सम प्रतिषेध कहा गया है। जो निर्दिष्ट कारण यानी हेतु प्रस्तुत किया था साध्य की सिद्धि के लिए, उस हेतु के न होते हुए भी वो साध्य सिद्ध हो रहा हो, ऐसा करके जब प्रतिषेध किया जाए तो पंचावयव वही है निर्दिष्टस्य, निर्दिष्ट किए हुए का कौन सा, प्रयत्नानंतरीयकत्वस्य अनित्यत्व कारणस्य, ये की जगह वो कर लेना, अनित्यत्व कारणस्य अभावेपि। अनित्यत्व का कारण, शब्द के अनित्यत्व का कारण क्या था, प्रयत्नानंतरीयकत्व, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होना, ये हेतु था, ये निर्दिष्ट हेतु था। तो निर्दिष्टस्य प्रयत्नानंतरीयकत्वस्य अनित्यत्व कारणस्य अभावे भी, उसका अभाव होने पर भी शब्द देखा जाता है, कैसे, वायु नोदनात् वृक्ष शाखा भंगजस्य शब्दस्य अनित्यत्वम् उपलभ्यते। वायु के वेग से, नोदन से, वृक्ष की शाखा के भंग से टूट गई, वायु चली उससे वृक्ष की शाखा टूटी, और टूटी तो शब्द उत्पन्न हुआ और वो शब्द अनित्य है। बोले आपने ये कहा था कि प्रयत्नानंतरीयकत्व होने से ये अनित्य है, तो यहां तो प्रयत्नानंतरीयकत्व है ही नहीं लेकिन अनित्य है, इससे पता लगता है कि प्रयत्नानंतरीयकत्व आपका हेतु गलत है। ठीक है ना भाई, हवा के चलने से डाली टूटी और आवाज आई करड़ करड़ जैसी भी आती है, तो वो प्रयत्नानंतरीयकत्व तो नहीं है ना, जबकि वो शब्द तो अनित्य सिद्ध है, प्रत्यक्ष है, कहाँ है प्रयत्न, वायु का प्रयत्न नहीं है, वायु का नोदन है, प्रयत्न तो चेतन का जैसा होता है। प्रयत्न कहाँ है, किसका प्रयत्न है, वो किसी का नहीं है, और परमात्मा को तो सिद्ध करना पड़ेगा। वो एक बात आई थी ना कि परमात्मा ही क्या हवा को चला रहा है, तो एक तरह से तो ठीक है परमात्मा चला रहा है, लेकिन क्या हवा के हर कण को, एक एक क्षण, इस कण को भी, उस कण को भी, उस कण को भी, यहां भी करोड़ों कण है, सबको वो ही चला रहा है, और इतनी दुनिया में इतनी हवा चलती है, कितने कण जाते हैं एक साथ वायु के, उस सबको परमात्मा यूं खिसका रहा है आगे, नहीं स्वयं स्थिर रहते हुए वो उसको चला रहा है। ये जो बात होती है, तो परमात्मा का प्रयत्न नहीं है, किसी का भी प्रयत्न नहीं है, और हम भी नहीं चला रहे, हमारा प्रयत्न भी थोड़ा है इसमें, हैं? नहीं, व्यवस्था तो है लेकिन प्रयत्न तो नहीं है ना, यही कह रहे हैं। जबकि वादी ने ये कहा था शब्द अनित्य है, हेतु प्रयत्नानंतरीयकत्वात् घटवत्, तो जहां जहां प्रयत्नानंतरीयकत्व होता है वहां वहां अनित्यत्व होता है, यही तो व्याप्ति थी। ठीक है, अब यहां प्रयत्नानंतरीयकत्व नहीं है तो भी अनित्यत्व है, इससे आपका हेतु गलत है, इससे सिद्ध होता है कि शब्द अनित्य नहीं। ठीक है, विचित्रता तो है ही, वो डाली से जो शब्द उत्पन्न हुआ है भंग से, उसको वो अनित्य मान रहा है, उसको शब्द को अनित्य मान रहा है, लेकिन कह रहा है आपने जो प्रस्तुति दी है ये गलत है, इसलिए शब्द अनित्य नहीं है। ठीक, देखिए, तो वायु नोदनात् वृक्ष शाखा भंगजस्य शब्दस्य अनित्यत्वम् उपलभ्यते। निर्दिष्टस्य, रेफ लगा लेना, निर्दिष्टस्य साधनस्य अभावेपि, जो निर्दिष्ट साधन था आपका, हेतु था, उसका अभाव होने पर भी, यानी प्रयत्नानंतरीकत्व इस हेतु के न होने पर भी, साध्य धर्मोपलब्ध्या, साध्य धर्म की उपलब्धि देखी जा रही है, इससे प्रत्यवस्थानम, प्रत्यवस्थान करना उपलब्धि सब नाम का प्रतिषेध कहलाता है। कहाँ माना, उसका तो खंडन कर रहा है ना, प्रतिषेध है। साध्य को कहाँ माना, शब्द को, जो वादी ने जो प्रतिज्ञा की थी शब्द अनित्य है उसको नहीं माना है, खंडन कर रहा है ना उसका। तो हेतु का खंडन हो गया तो साध्य कहाँ सिद्ध हुआ, अगर हेतु का खंडन कर दिया तो साध्य कहाँ सिद्ध होगा, हेतु को अगर खंडित कर दिया तो साध्य सिद्ध नहीं हो पाया, सिद्ध नहीं हो पाया तो बस ठीक है खत्म, ठीक है। क्या उत्तर देंगे, प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न तो सिद्ध कर ही नहीं सकते आप, उसका प्रयत्न सिद्ध नहीं कर सकते। शब्द के अनित्यत्व को मान लिया, ठीक है, वो शाखा के वाला उसको अनित्य मान लिया उसने, प्रत्यक्ष है वो तो, लेकिन शब्द अनित्य है, शब्द मात्र अनित्य है, जो आपकी वादी की प्रतिज्ञा है उसको तो खंडित कर ही रहे हो, वो प्रतिज्ञा का कुछ नहीं बोला है। हेतु गलत होता है तो साध्य गलत होता है, नहीं होता है, प्रतिज्ञा गलत होती है नहीं, बिना हेतु के, हेतु अगर गलत हो रहा है तो प्रतिज्ञा कैसे सिद्ध हो सकेगी, हो सकेगी, और हेतु को गलत कर रहा है वो, हेतु गलत है इसलिए आपकी प्रतिज्ञा भी गलत है। हेतु साध्य के लिए होता है, जब साध्य आप सीधा ही स्वीकार कर रहे हो तो हेतु की जरूरत क्या है, अगर सीधा ही सिद्ध था तो आपको सिद्ध करने की जरूरत क्या थी, आपको पंचावयव देने की जरूरत क्या थी, आपने पंचावयव प्रस्तुत किया और जो हेतु प्रस्तुत किया वो गलत सिद्ध हो रहा है। वो तो प्रतिवादी ने कहा है ना, प्रतिवादी तो ठीक है, शब्द अनित्य है, हेतु अलग से उपलब्धि मात्र से कहा, उपलब्धि मात्र से कहा, तो जब हेतु जो होता है, हेतु जो होता है साध्य के लिए साधन है, साधन है, जब आप साध्य ही मान रहे हो तो साधन की नहीं, साध्य है, शब्द का अनित्यत्व साध्य है, और साध्य होने से जो साधन का प्रयोग किया वो साधन खंडित कर रहा है, ये तो साध्य कैसे सिद्ध होगा, असिद्ध हो जाएगा। हाँ दिलीप जी, हाँ है, दूसरे कारण से भी, दूसरे नहीं, इस कारण के न होने पर भी शब्द अनित्य है, जो हेतु आपने प्रस्तुत किया तो व्याप्ति, तो व्याप्ति खंडित कर दी ना, व्याप्ति खंडित हुई है नहीं, जो जो प्रयत्नानंतरीय जिस जिसमें प्रयत्नानंतरीय तत्व होता है वो अनित्य होता है, ये व्याप्ति थी और इसने खंडित कर दी, देखो यहाँ प्रयत्नानंतरी तत्व नहीं है लेकिन फिर भी अनित्यत्व है, खंडित कर दी ना, व्याप्ति खंडित हुई है नहीं, हाथ खड़ा करो, व्याप्ति खंडित नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों कहना, तो कहने से ही तो होती है भाई, उसने जब व्यभिचार दिखा दिया, व्यभिचार दिखा दिया तो खंडित तो होगी व्याप्ति, ऐसे ही तो खंडित करते हैं, क्यों तो और किसके अनुसार, क्यों नहीं माननी पड़ेगी उसको, क्यों नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानेगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, व्याप्ति उसने खंडित कर दी है, खंडित कर दी है तो माननी पड़ेगी वादी को भी, उत्तर जो भी देगा, पहले खंडित हो रही है या नहीं व्याप्ति, ये बताओ मेरे को, व्याप्ति खंडित हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो बताओ क्यों नहीं हो रही है, नहीं नहीं ये तो आप सिद्ध नहीं कर सकते, किसका प्रयत्न है, कोई प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न तो प्रयत्न गुण वायु का नहीं होता है, प्रयत्न तो चेतन का धर्म है, आत्मा का धर्म है, और वो यहाँ प्रयत्न कोई नहीं है, दूसरे कारण किसका, दबाव आदि, तो दूसरा कारण है तो यही तो खंडन कर रहा है, दूसरा कारण वो एक अलग बात है, प्रयत्नानंतरीय तत्व तो नहीं है, आपकी व्याप्ति तो खंडित करी दी उसने, नहीं हुई व्याप्ति खंडित है, हाँ। तो बताया, यही तो कर रहा है ये, दूसरे साधन से शादी, ये उसने ये नहीं कहा है, नहीं उसने ये नहीं कहा है कि दूसरे साधन से सिद्ध हो रही है, इसने ये नहीं कहा है अभी, नहीं प्रतिवादी ने ये नहीं कहा है कि ये दूसरे कारण से हो रही है, वो ये कह रहा है जो प्रयत्नानंतरी तत्व हेतु आपने बताया था वो यहाँ पर नहीं है, ईश्वर चेतन है, ये परमात्मा के प्रयत्न से नहीं चल रही है ना, यही तो बात है। ये तो ईश्वर भक्तों का कथन है कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, तो हवा को भी यही परमात्मा ही चला रहा है। अब ये पंखे से हवा वहां से यहाँ तक आ रही है, ये कौन ला रहा है? नहीं, सीधे पकड़ के थोड़ा ला रहे हैं। चलो यहाँ तो पंखा लगा हुआ है, वो दुनिया में कौन सा पंखे, कौन से पंखे लगे हुए हैं? बाहर हवा चल रही है, वहाँ कौन से पंखे लगे हुए हैं जिससे हवा चल रही है? तो इधर बनता उधर का, नहीं वो कैसे चल, बनता है ना। आप ये कह रहे हो इधर का दबाव उधर बनता है, इधर का ये बनता है, किसने बनाया ये तो आपके वाक्य से नहीं आ रहा है। आप भी यही कह रहे हो ऐसा बनता है होता है, यही तो कह रहा है कि होता है, लेकिन प्रयत्न नहीं है किसी का। वो तो व्यवस्था से होता है। किसी व्यवस्था किससे होती है? तो व्यवस्था कोई हेतु नहीं, बिना प्रयत्न के होता है ना। क्यों नहीं, बिना प्रयत्न के बगैर प्रयत्न के बगैर प्रयत्न ले रहे हैं। नहीं, हम तो प्रयत्न से लेते हैं हम तो हवा प्रयत्न से ही लेते हैं बिना प्रयत्न के तो नहीं होता अपने आप नहीं जाती, हमारे को प्रयत्न करना पड़ता है। और क्या, बिल्कुल प्रयत्न करना पड़ता है, हमें तो प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन ये जो हवा चल रही है इसमें कोई प्रयत्न नहीं है, ये मान के चलो आप कि कोई प्रयत्न नहीं है। और अब क्या है, व्याप्ति खंडित हो रही है। विक्रम जी है तो कौन मना कर रहा है? हैं? तो वो जो क्रिया है, डाली टूटना क्रिया है, यानी विभाग हुआ वहां पर, विभाग से शब्द उत्पन्न हुआ। ये इस विभाग का प्रयत्न किससे हुआ, किसने किया प्रयत्न? किसी ने भी किया हो ना, वही तो पूछ रहा है ये किसने किया। हम जैसे डाली को तोड़ते हैं, यूं पकड़ के हमने खींचा, वो डाली टूट गई, आवाज आ गई, तो ये तो दिख रहा है कि भाई हमने प्रयत्न किया, लेकिन किसी का प्रयत्न है नहीं, बस वायु चली और उससे वहां पर वो डाली टूट गई, आवाज आई, तो अब बिना प्रयत्न के हुआ ये। ये प्रयत्न का अभाव बता रहा है। हाँ, ये थोड़ा पूछ रहा है कि किसने किया, वो तो ठीक है, लेकिन प्रयत्न का अभाव है ना। आप लोग कह रहे हैं कि प्रयत्न है यहाँ पर, तो वो प्रयत्न किसका है? अगर है आप बोलोगे तो पूछना पड़ेगा ना किसका है। ये तो कह रहा है प्रयत्न है ही नहीं। प्रयत्न क्या होता है, स्पष्ट करेंगे। सब पूरी गाथा हो गई, ठीक है। और प्रयत्न क्या है ये पूछेंगे। हाँ, तो जैसे पीछे समाधान लेकिन उसने ये कहा ना प्रयत्नानंतर एकत्व, जहाँ जहाँ प्रयत्न प्रयत्नानंतर एकत्व होता है, प्रयत्न नहीं, प्रयत्नानंतर एकत्व होने से शब्द अनित्य, जहाँ जहाँ प्रयत्नानंतर एकत्व होता है वहाँ वहाँ अनित्यत्व होता है। अब यहाँ प्रयत्नानंतर एकत्व नहीं है तो शब्द अनित्य कैसे हो गया? सोमदेव जी, नहीं, आप लोगों की समझी भी है बात वैसे तो। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक व्याप्ति बनाई, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। यहाँ तो अग्नि है, धुआं तो है ही नहीं, आपकी व्याप्ति खंडित हो गई। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, व्याप्ति ठीक है ना? तो बोले देखो ये यहाँ तो अग्नि है लेकिन धुआं तो है ही नहीं, इसलिए आपका वो जो व्याप्ति थी कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये खंडित है, ठीक है। हमने ये थोड़ा ना कहा था कि जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं होता है, मैंने ये कहा था जहां जहां धुआं होता है वहां वहां, तो जहां जहां प्रयत्नानंतर एकत्व होता है वहां वहां अनित्यत्व होता है, ये कहा था हमने। ये थोड़ा ना कहा था कि जहां जहां अनित्यत्व होता है वहां वहां प्रयत्नानंतर एकत्व होता ही है। समव्याप्ति और विषम व्याप्ति होती है ना, तो धूम्र और अग्नि में समव्याप्ति है, विषम व्याप्ति नहीं है। सम और विषम उभय व्याप्ति भी होती है, जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, तो जो जो नष्ट होता है वो उत्पन्न भी होता है, ये तो दोनों तरफ की व्याप्ति है, सम विषम उभय व्याप्तियां हैं यहाँ पर। लेकिन जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, एक ये तो ठीक है, लेकिन जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये तो नहीं है ना। तो इसने क्या किया, वादी ने क्या कहा था, जहां जहां प्रयत्न अनंतरी एकत्व होता है वहां वहां अनित्यत्व होता है। तो इसने कहा कि देखो यहाँ अनित्यत्व तो है लेकिन प्रयत्न अनंतरी एकत्व तो है ही नहीं, यहाँ अग्नि तो है तो धुआं तो है ही नहीं, इसलिए आपका ये कथन गलत है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये शुरू शुरू में बहुत बात चली थी, बिल्कुल ऐसा ही तो इसने किया है यहाँ पर, यही तो किया है भाई, इसने व्याप्ति को पलट दिया, विषम व्याप्ति बना करके और व्याप्ति का खंडन किया। सम व्याप्ति थी, हम कह सकते हैं भाई हमने तो सम व्याप्ति दी थी कि जहां जहां प्रयत्नानंतरी एकत्व है वहां वहां अनित्यत्व है। हाँ, आप कोई ऐसा उदाहरण बताते हैं जहां प्रयत्नानंतरी एकत्व तो है लेकिन अनित्यत्व नहीं है, तो आप खंडन कर सकते थे भाई, हमने आप तो विषम व्याप्ति, व्याप्ति को बदल करके और फिर खंडन कर रहे हो, ये तो कहा थोड़ा था। बिल्कुल उसी तरह से देखिए आगे, तो निर्दिष्टस्य साधनस्य अभावे अपि साध्य धर्मोपलब्ध्या प्रत्यवस्थानम् उपलब्धि समम्। आगे अस्य उत्तरम् कारणांतरादपि तद्धर्मोपपत्तेः अप्रतिषेधः। आपने ये आगे का पढ़ करके कहा होगा, दूसरे कारण से हो रहा है वहां, ये प्रयत्नानंतरी एकत्व नहीं है लेकिन दूसरा कारण है। तो सिद्धांती कह रहा है कि कारणांतरादपि भिन्न कारण से भी तद धर्मों पर पत्ते है, उस धर्म की यानी अनित्यत्व धर्म की उपपत्ति होती है। हमने ये थोड़ा ना कहा था कि प्रयत्नानंतरी एकत्व ही होगा तभी अनित्यत्व होगा, दूसरा कारण भी हो सकता है अनित्यत्व की सिद्धि में, दूसरा कारण भी हो सकता है, ठीक है वो भी मान्य हो जाएगा। भाष्य प्रयत्नानंतरी एकत्वाद इति ब्रुवता जातिवादिना कारणतः उत्पत्तिर अभिधीयते, नहीं ये वादी के द्वारा प्रयत्नानंतरीय कत्वाद इति ब्रुवता, एक बात कह रहे हैं जो ये कह रहा है कि प्रयत्नानंतरीय कत्व होने से शब्द अनित्य है, तो क्या कह रहा है वास्तव में, कारणतः उत्पत्ति अभिधीयते, कारण से उत्पत्ति होती है ये कह रहा है। जिसने ये कहा शब्द अनित्य प्रयत्नानंतरीय कत्वाद घटवत, तो प्रयत्नानंतरीय कत्व को कहते हुए वो वास्तव में क्या कहना चाहता है कि कारण वाला है, जो जो कारण वाला होता है वह अनित्य होता है। तो इसके पीछे भाव क्या है, तो इसलिए उन्होंने कहा कारणतः उत्पत्ति अभी दिए थे, वास्तव में यह कारण से उत्पत्ति होती है ये कहा जा रहा है। न कार्यस्य कारण नियमः, अभी दिए थे के बाद अल्प विराम कर लेना, न कार्यस्य कारण नियमः, कार्य के कारण का नियम नहीं होता है, कार्य के कारण का नियम नहीं होता है कि कार्य हुआ है तो कारण भी होगा, ऐसा नियम नहीं है, कार्य हुआ है तो कारण भी होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। तो गलत बात कह दी यहाँ पर, तो गलत बात कह दी फिर इन्होंने, न कार्यस्य कारण नियम, कार्य है तो कारण भी होगा ये कोई नियम नहीं है। अर्थात इनके मन में कोई उदाहरण है कि बिना कारण के भी कार्य हो जाता है, ठीक है। अब इनकी गलती को तो पकड़ना होगा आपको, सिद्ध करना होगा, देखो क्या बात लिख दी इन्होंने, गलत लिख दिया ना, तो कुछ और है तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति करो, कोई कार्य होता है तो वही कारण हो ये कोई नियम नहीं है। कार्य का कारण तो अवश्य होता है लेकिन कारण का नियम कि यही कारण होगा, इस कुम्हार ने घड़ा बनाया है तो हर कुम्हार को यही, हर घड़े को यही कुम्हार बनाएगा, ये कोई नियम नहीं होता है। ये मिट्टी उस जगह से लेके आया, ये वाली मिट्टी थी तो वही मिट्टी सब जगह ली जाएगी, ये कोई नियम नहीं होता है। कारण दूसरे, कारण तो कोई ना कोई होगा लेकिन कारण का नियम कि यही कारण होगा ये नहीं होता है, कारण का निश्चय नहीं होता है। तो अनित्यत्व की सिद्धि के लिए प्रयत्नानंतरी एकत्व ये एक कारण है, इसका नियम नहीं है कि यही होगा सब जगह, दूसरा भी हो सकता है, उपादान कारण दूसरा भी कोई कारण है, यहां तो उपादान कारण की बात नहीं है, निमित्त कारण की बात है, तो वो कारण तो कुछ भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तो न कार्यस्य कारण नियमः। आगे यदि च कारणानन्तरादपि उपपद्यमानस्य शब्दस्य तद अनित्यत्वम् उपपद्यते किमत्र प्रतिषिध्यते इति। यदि कारणांतर की कारणांतरादपि कारणांतर से भी उपपन्न होते हुए शब्द का, क्योंकि प्रतिवादी भी वायु के नोदन से वृक्ष शाखा के भंग से शब्द की उत्पत्ति तो मान ही रहा है, तो कारणांतर को तो बोल ही रहा है ना, तो कारणांतर से शब्द की उत्पत्ति को स्वीकार जब आप कर रहे हो तो आपके द्वारा प्रतिषेध किस चीज का किया जा रहा है, शब्द के अनित्यत्व का। आप कारणांतर को बताते हुए शब्द का अनित्यत्व ही तो बता रहे हो, डाली टूट रही है और शब्द अनित्य है, तो शब्द के अनित्यत्व का तो खंडन आप नहीं कर पा रहे हो ना। हेतुअंतर आपने दिया है, कारणांतर बताया, हो सकता है कारणांतर। तो यदि च कारणांतराद अपि उपपद्यमानस्य शब्दस्य तद अनित्यत्वम् उपपद्यते, उसका अनित्यत्व सिद्ध हो रहा है अल्प विराम, तो किमत्र प्रतिषिध्यते, आपके द्वारा प्रतिषेध किसका किया जा रहा है, कुछ भी प्रतिषेध नहीं, आप तो उसी बात को स्वीकार कर रहे हो उल्टा। ठीक है, तो इतना रखते हैं। एक सौ चालीस तो 140वां पाठ कल होगा, यानी वो मैंने लिखा है। हाँ, अब पिछले पाठ में से पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और अगर तृप्त हो गए हो तो ठीक है, आगे करें। हाँ पूछो। हाँ नहीं, उसको व्याप्ति को आप लोग कहोगे विषम व्याप्ति को बना दिया है। हाँ, कारण कार्य संबंध भेद कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं किया उसने, उसने कारणांतर का प्रयोग किया, लेकिन बोल क्या रहा है ये, कारणांतर को एक बार आप छोड़ दो कि यहां शब्द का अनित्यत्व तो है लेकिन प्रयत्नानंतरीयकत्व नहीं है, ये तो कहा है ना इसने। इसने ये नहीं कहा सीधे सीधे वायु नोदनात्, वचन तो दे दिया, लेकिन वास्तव में ये कहना क्या चाह रहा है, आपने जो हेतु प्रस्तुत किया था प्रयत्नानंतरीयकत्व अनित्यत्व के लिए, वो प्रयत्नानंतरीयकत्व हेतु यहां है ही नहीं, लेकिन फिर भी शब्द तो है और अनित्य तो है। आपने जो हेतु दिया था कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो अग्नि तो है यहां पर लेकिन धुआं तो है ही नहीं, धुआं तो है ही नहीं, ये आक्षेप करना है। इसलिए आपने जो ये कहा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, गलत है। तब ये व्याप्ति को पलट ही तो रहा है, विषम व्याप्ति ही तो कर रहा है परोक्ष रूप से। कहा तो था जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि, ये मान रहा है कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं भी होता है, तभी तो आक्षेप करेगा कि यहां अग्नि तो है लेकिन धुआं तो है ही नहीं। ऐसा ही यहां पर कह रहा है कि शब्द है अनित्य है लेकिन प्रयत्नानंतरीयकत्व तो है ही नहीं, उस दृष्टि से मैंने कहा। लेकिन ये तो सिद्धांत ही ने कहा कि आप कारणांतर तो मान ही रहे हो। बोलो। साधन धर्म होता है, ठीक है। साधन हो जाएगा। हाँ ठीक है, अग्नि से ही तो धुआं उत्पन्न होता है, साधन कौन है, धुएं का साधन कौन है, धुएं को उत्पन्न करने वाला कौन है, कारण कौन है, साधन कारण होता है, साध्य कार्य होता है, तो अग्नि क्या है, कारण है, धुआं कार्य है, कह सकता है ना कोई। साधन का निषेध कर रहा है ये यहाँ पर, दूसरा साधन इसने मुख्य नहीं बताया, ये तो सिद्धांत ही कह रहा है कारणांतराद अभी। उसकी प्रस्तुति देखो, प्रतिवादी की प्रस्तुति देखो, निर्दिष्टस्य साधनस्य अभावे अपि, साध्य धर्मोपलब्ध्या प्रत्यवस्थानम उपलब्धि समः। क्या कह रहे हैं, निर्दिष्ट साधन का अभाव होने पर भी निर्दिष्ट हेतु कौन है, प्रयत्नानंत्रीकत्व, तो प्रयत्नानंत्रीकत्व के न होते हुए भी साध्य धर्म यानी अनित्य धर्म की उपलब्धि वहां शब्द में देखी जा रही है। बिना धुएं के भी साधन धर्म वही है ना, बिना धुएं के भी साध्य धर्म अग्नि की विद्यमानता देखी जा रही है, बस इतने अंश मेरे द्वारा, यही तो कहना है। ये इसको कारणांतर को तो सिद्धांत ही कह रहा है कि आप कारणांतर तो फिर भी मान ही रहे हो और शब्द की उत्पत्ति तो आप मान ही रहे हो, तो क्या खंडन कर रहे हो, ये नहीं कर रहा, ये तो प्रस्तुति ऐसी दे रहा है, इसका खंडन तो तभी बनेगा ना अगर वो ये कहे कि नहीं यहां कारणांतर से शब्द की उत्पत्ति हो रही है, उसी को प्रमुखता से बोले तो खंडन नहीं होगा। ये खंडन क्या कर रहा है, प्रयत्नानंतरीयत्व का न होना ये खंडन कर रहा है। इसलिए आपने जो कहा प्रयत्नानंत, जहां जहां प्रयत्नानंतरीयत्व होता है वहां वहां अनित्यत्व होता है, वो यहां पर नहीं दिख रहा है। बस यही पहले हम ये इस तरह का मैंने प्रस्तुति दी थी जब आपने पूछा, आपने जो हेतु दूसरा भले ही लाया है परंतु शब्द को अनित्य माना ही है, तो उक्त हेतु आपने इस प्रकार का कहा है कि साधन जो होता है साधु के लिए, साधन साध्य के लिए होता है, यहाँ तो सिद्धांत ही लगभग ले कारण अलग पता है, परंतु इसी तरह की बिल्कुल आपने ठीक कहा था, लेकिन मैं तो आपको रोकने के लिए कुछ बोल रहा था ना, वहां पर आपने प्रस्तुत किया, मैं आपके उत्तर को रोक रहा था ना, रोक रहा था, तो वो तो मैं करता ही हूँ ना आपने प्रस्तुत किया, मैंने कहा आप तो आप बहुत दृढ़ता से बोलते करते, मैं तो रोकूंगा, इससे कहां सिद्ध होगा, आप सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो, मैं तो उल्टा बोलता ही हूँ इसमें, इसका ये मतलब नहीं है। वो ठीक है, आपका बिंदु ठीक था, इन्होंने भी लिखा ही है, उस अंश में तो ठीक ही है वो। और कुछ पूछना है वेदनिष्ठ जी? पृष्ठ संख्या बोलो 608। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी आप व्यापक बहुत बना सकते हो, बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, अनुत्पन्न होती हैं, उनमें सब जगह घटेगा, बहुत कितनी चीजें हैं, बहुत जगह, तो इनका ये थोड़ा ना कि सब चीज सब जगह घट जाए, कहीं भी देख रहे हैं भाई इस तरह भी प्रयोग होता है, इस तरह जाति का प्रयोग होता है, इस तरह प्रतिषेध होता है, असत प्रतिषेध होता है, उसका एक उदाहरण दे दिया, जहां घट रहा है वहां घट रहा है, कोई बात, सब जगह घटे ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है इनकी। और 612 एक तो धीरे बोलो और स्पष्ट बोलो, आपकी बात समझ में नहीं आएगी। 612 पर प्रकरण समझाती है, हाँ उसको में चार प्रकार से हाँ ठीक है, उसमें कोई आपको आपत्ति हो तो बोलो, उदाहरण मात्र से मैं दिखा रहे हैं तो धर्म को लेकर चार प्रकार दिखा रहे हैं, वास्तव में यहाँ तो प्रकरण को दिखा रहा है, प्रकरण चला रहा है, चार प्रकार बनेगा नहीं सकता, तो ठीक है मत मानो उसको आपको ठीक नहीं लग रहा है यार, आपने भाष्य देख ही लिया, पढ़ लिया है, आपने खुद ने पढ़ लिया है और भाष्य का अभिप्राय आपको समझ में आ रहा है, तो ठीक है मेरा मत अभिमत तो आप लोगों के अभिमत से विपरीत कैसे जाएगा। वो टीकाकारों ने कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत किया होगा, उसके आधार पे उन्होंने वो चार प्रकार का किया होगा, यहां जो लिखा है वो तो समझ में आ ही रहा है ना आपको, उन्होंने लिखा है, इस तरह भी प्रकरण सम हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी, चार प्रकार से प्रकरण सम हो सकता है। ठीक है, होता है तो प्रकरण सम कैसे भी। और हो गया, ठीक, धन्यवाद, शीघ्र मुक्ति के लिए। हैं क्या मैं क्यों उब गया? ऐसा लग रहा है उब गया मैं तो? धन्यवाद तो दे ही सकते हैं ना, तो हाँ क्योंकि मेरे पे आक्षेप आता है ना, देखो सवा चार हो गए, रोक के रखा है, अनेकों के मन में बात होती रहती होगी, देखो अधिक समय तक रोक रखा है, जितनी जल्दी छोड़ें, तो वो जो सब होता है उस सब से मेरे को बचा दिया ना। आप भी मुक्ति होंगे, आप लोगों की कृपा है, आप लोग क्षीण क्लेश आप हुए और मुक्ति मेरी कर दी। प्रणव था ओ गो Thank you.